Whoopsan. En vecka och 2011 år sedan så dog den man på ett kors. Det skiter vi. Välkommen till Retroresan. Det här är podcasten där vi spelar gamla spel och ser på dem med nya fräscha ögon. Vi spelar alltså spel som vi inte eller knappt har spelat tidigare. Rösten som ni hör nu, den här vackra, bedårande TV4-dialekten, den tillhör Samson Wiklund. Jag bor i Malmö. Med mig från Borås via någon typ av direktlänk och satelliter och allt fanskap har vi Anders Brunlöv. Den brulande Brunlövan. Precis. Eller brölande var det tänkt att säga. Hej Samson. Hej på Anders, hur är läget? Ja, stressigt som fan. Det var länge sedan det var så här stressigt. Så om jag pratar fort så vet ni varför. Du ska iväg på biltur alldeles strax. Ja, jag har ju varit mer taggad på att åka bil än vad jag är just nu, kan jag säga. Jag ska hem till Hälsingland, en blixtvisit över helgen. Jaså? Ja, det är 25-årsfest och det är lite så här UFC, årets största gala live och skit. Och det är mycket som ska hinnas med. Så ska det grillas lite och så ska man umgås med 48 pers på en dag. Du vet, det är... Ja, det funkar liksom inte. Du stannar över söndagen också? Ja, jag åker under måndagen. Jag har tagit min första betalda semesterdag någonsin har jag på måndag. Och vad härligt. Ja, jag ska tillbringa den på vägen. Jag tänkte mest att under söndagen så lär du ju ha någon slags bakisfika då till P3. Ja, absolut. Absolut. Jag ska definitivt trycka in alla jag känner i samma rum som jag själv sitter i. Ja, sen så lagom sådär en timme och en kvart in i avsnitt ska du säga: Det är han. Han känner jag. Han som upptäckte mig. Ja, vi upptäcktes gemensamt skulle jag tro. Ja, det är bra. Det går att säga om i all evighet. Ja, och det ska vi sluta med, för vi ska ta oss an våran lyssnarpostsäck. På våran tråd på Gameplayer så har Abe Edward skrivit: Hej Anders och Samson. Hej Abe Edward. Tjena Abe. Nu var det ett bra tag sedan jag kommenterade på något av era avsnitt. Vill tacka ännu en gång för att ni fyller vardagen med era underbara retrointryck. Tack själv Abe för att du lyssnar. Ja, stort tack. Och tack för din kommentar. Jag kommer ihåg när jag och mina kompisar spelade igenom Silent Hill för många år sedan. Vi satt i en husvagn som var stående hos min ena kompis. Vi spelade igenom några partier av spelet och när det var dags att sova så var det minst sagt inte roligt. Speciellt inte när min kompis pappa tyckte det var en rolig idé att springa ut och banka på husvagnen. Fan, vilken ond människa. Ja, för fan vad rätt. Ny idol här tror jag. Så Abes kompis pappa. Ja. Ja, det. Ja, han vill också tipsa oss då om ett spel på N64 som är Mystical Ninja Starring Gaumon, som är en uppföljare på ett spel som vi har spelat tidigare. Ja, Ninja-avsnittet va? Jajamän. Det ska tydligen vara bättre än Mario 64 i Abe Edwards tycke. Åh jävlar. Ja, Mario 64. Ja, jag tänkte det här rollspelet med Mario som jag tappar namnet på. Super Mario RPG. Exakt. Legend of the Seven Mario, 60, Mario 64 är inte så jävla svårt att vara bättre än det. Det är fortfarande ett viktigt spel. Ja, viktigt, absolut. Men det är inte bra. Nog om detta och... Roller Games är bättre än Mario 64. Nej, det är det. Jo, det är det. Sen har vi faktiskt fått våra böner har blivit hörda. Det är nämligen så att vi har fått mail innehållandes ett litet ljudklipp. Men vad trevligt. Ja, och det är självaste korven själv, Mac-korven, som har skickat in det till oss. Och det låter så här. Tjena grabbar. Jätteroligt att få vara med i Retroresan. Jätteroligt verkligen. Eller nu, om vi ska vara sanning, så kör ni ju inte med gäster. Eller i alla fall inte med gäster så länge de inte fjäskar för er på Twitter lite först. Jo, jag sa det. Ni hörde rätt. Det är så att jag fick en liten request. Ja, med korv. Eller Anders heter jag väl egentligen. Kan inte du spela in en liten röstkommentar? Och jo, det är klart jag kan. Det är klart jag kan göra det. Anders. Och Samson. Visst fixar vi det. Jag vet inte exakt vad jag ska säga bara. Och för de som lyssnar och inte vet vem fan jag är, så jag alltså den killen som har skickat in arga mail att man ska slippa höra en massa långt jävla skitsnack i början av avsnitten. Och nu sitter jag här som en hycklare med ballen i kläm. Det känns ju kanske lite avigt, och för er som irriterar er som fan på det här får jag väl be om en ursäkt från mitt gotländska hjärta, och hoppas att ni tar emot den på något sätt. Jag tänkte att jag kunde börja med att prata lite om hur jag upptäckte retroresan. Det är ju Anders Brunlövs eget fel. Vi håller ju på med en podcast för Spelradion där vi hade en spelklubb och spelade igenom lite mitt gamla skitspel. Och en gång så var det här Another World, och då hade det i beskrivningen för den där filen då hamnat att vi gav oss ut på en retroresa. Det hade Spelradions Johan Hallstrand formulerat sig så. Jag misstänker ovetande om vad som skulle hända därefter. För att någonstans ute i Sverige så sitter ju en liten man vid namn Anders Brunlöv som det första han gör när han går upp på morgonen, google.com, googla Anders Brunlöv, har någon sagt någonting om mig? Nej, det är inte det heller. Googla retroresan. Kan någon ha sagt något? Oh, whoopsan. Här var det något på loading. Någon som har sagt något om retroresan. Han blev så glad. Gå in där. Sen svartnar det på ögonen när han inser att det är ju någon annan som har använt mitt ord, retroresan. Så att jag går in en morgon och tittar där på våran kommentarstråd. Och då har jag någon liten Anders skrivit: det är faktiskt vi som äger varumärket för retroresan. Sluta använda det. Så vad fan är det här, tänkte jag. Känna att han har registrerat varumärket retroresan. Det är nog ganska otroligt. Men vad är det för någon? Den här killen verkar ju kul. Eller knäpp. Eller kul. Så att jag googlar lite på det där och hittar retroresans hemsida. Och ser att de har säkert hinner gjort det. Ja, jag vet inte. Jag gissar kanske 30 avsnitt eller något sånt redan. Så att jag tar ett. Något, vet inte vilket det var, men det var rätt kul. Det var rätt schysst. Och lyssna vidare. Och ibland så är det ju så jävla bra och roligt. Och ibland blir man arg. Ser om Strider är dumt eller... Mega Drive låter som en jävla skitröv. Jaha, känna. Det kan ni få säga hur mycket ni vill. Det behöver inte bli sant för det. Det är väl ungefär på den vägen hela resan begav sig liksom. Och jag har lyssnat hyfsat bra sen dess, tycker jag. Ja, dagens spel kan jag säga för övrigt att jag har sett på lite screenshots och det ser ut exakt som ett spel jag tänkte tipsa er om, som hette ungefär Flink, kanske Adventures of Flink eller något till Mega Drive, som var för jävla bra. Jag misstänker, för det är nog samma utvecklare, så det kanske är någon föregångare till det som ni har kört, och säkert ballare än det som ni har kört. Så att det är väl så, men då kommer ni säga att det är kast och så kommer jag få gråta mig till sömns ännu en natt. Roligt, va? Kul. Jävligt kul. Mega Man är rätt trist tycker jag, men det är väl en annan femma. Ja du grabbar, om det var något mer som jag borde ha sagt, så har jag glömt bort det. Tack så mycket för en bra podcast. Jag hoppas ni kan fortsätta och kämpa på med kuliga spel och göra bra avsnitt. Så ska jag väl fortsätta lyssna. Det är väl dealen, antar jag. Han hörde oss, korven, alltså. Det var viktigt. Vi kan väl säga det här på en gång, att vi tar gärna emot sånt här från alla våra lyssnare och säkert era papper och mammor också om de vill. Och vi kommer också lägga upp det. Vi kommer att strukturera om lite på sajten och lägga upp en community-del så att ni kan se både ljud och video. Jag vet inte om det är klart tills avsnittet kommer ut, men då skäller vi på Samson. Ja, precis, som vi alltid gör. Jag vill också rikta ett särskilt tack till korven, för att jag skrattade så jag höll på att gråta när jag lyssnade på det här. Jag också faktiskt. Det var ju mycket därför jag också ville få in den här kommentaren från han. För det spelar ingen roll vad han säger. Han kan ju liksom kom när ketchups går. Vi säger han det så garver jag. Jag tror han kan läsa telefonkatalogen och så garver jag. Ja, det Ja, det är härligt att höra din röst igen, Korven. Jag längtar så jättemycket till att du sätter igång med någon podcast i det igen. Jag vill höra dig veckovis prata och gärna spy galla, för du är som roligast när du är lak. Det är också skönt med att vi fick både beröm och glidningar. Det var liksom ris och ros i samma budskap på något vis. Jag vet inte om jag är helt nöjd med hans tolkning av mig dock och vilken typ av person jag är. Ja, men smaken är som baken, eller vad man ska säga. Yes. Tack så jättemycket, McCorv. Det här var jätteroligt. Du får gärna följa upp om du vill med lite mer. Kanske kan ha ett så här återkommande segment. Korven tycker till. Ja, Korven, vill du ha ett litet så här någon minuts klipp där du varje vecka spyr galla på något, så varsågod, det är bara skicka in. Skicka in, du kommer med, garanterat. Vidare kommentarer så har vi på vår egen sajt retoresan.se fått in från kioskvältaren. Okej. Han säger, nu har jag inte lyssnat på denna veckas show ännu. Ja, jag kallar det för show för ni är så bra. Tack. Wow. Men jag tänkte ändå lämna en kommentar innan jag glömmer det. Ni har ju lanserat er shop, jättesnygga grejer verkligen. Och ni sa för ett par avsnitt sedan att den kunde tänkas tillkomma fler designer till den här shoppen. Absolut, fler det, motiv då. Ja, det är precis. Jag kom då på tanken att det kanske vore kul om ni kunde ha en tävling här på bloggen om att lyssnarna ska få skapa egna loggor och motiv. Och den bästa väljer vi då ut och den börjar vi sälja. Mm. Jag tror att det finns massor av kreativa människor som har lust att knuppa upp snygga motiv. Ja, jag tycker vi kan säga som så på en gång att känner ni att ni har liksom flinka fingrar för det här, så go nuts liksom. Men ni kommer ju också på något eller ett eller annat sätt bli belönad. Nu var det ju Varga Vaka som gjorde vår nya logotyp där, och han har ju inte fått någonting än, va? Men om vi tar Ludde då som exempel. Han fick ju en belöning. Nu säger inte jag att alla ska få ett Super Metroid i original. Men alltså, det makes sense för mig att liksom ge någonting tillbaka om ni ger oss någonting. Ja, precis. Sen får man lösa de praktiska delarna. Nu kanske jag säger för mycket också. Vi får inte 1000 bidrag. Jag ska sitta och skriva för så mycket pengar tjänar jag inte. Men vi kan säga så här i alla fall. Jag tycker att vi helt klart kör på kioskvältarens idé. Så alla som vill är jättevälkomna att skicka oss då, ja, sina förslag på motivtryck. Några klausuler som jag vill flika in på en gång. Om ni gör det, så gör dem gärna i 300 dpi, för det blir som bäst för trycket. Gör det gärna i CMYK-färger, för det blir också bäst för trycket. Och ju större, desto bättre helt enkelt. Alltså tänk typ A3, och sen så kan vi förminska därifrån. Absolut bäst är förstås vektorgrafik, om ni har möjligheter för det. Då är det bara att skicka mig vektorgrafiksfilen, så kan jag förstora och förminska bäst jag vill. Ja. Och jag kan sitta och fortfarande inte förstå någon grekiska. Ja, men de som är grafiker där ute vet precis vad jag pratar om. Och Vektor vet jag faktiskt vad det är också. Ja, bra. Tyvärr så finns det ingen bra plats för oss att lägga upp där, så det får bli att ni hostar filen själva och ger oss en länk. Eventuellt mailar in då. Beror lite på, jag tror att vi har lite filbegränsningar som kan sabba stämningen där då. 25 meg tror jag det är, va? Ja, och det är lite tajt när man ska göra stora motiv. Men ni är duktiga på sånt här, så ni kommer kunna lösa det också som vanligt. Yes. Vi går vidare. MH76 säger, mycket bra avsnitt, faktiskt ert bästa hittills. Oj. Oj, nu får vi sträcka. Jag kan ju säga det på en gång, jag är jättenöjd med förra veckans avsnitt. Och jag är nöjd med vår senaste streak, skulle jag vilja säga. Sen vi kom tillbaka från sjukdomar och Stockholmsresor och allting sånt, så tycker jag vi har ryckt upp oss. Jag har gett mig själv och oss mycket skit den här säsongen. Och det är på sin plats att faktiskt dunka mig själv på ryggen lite grann också. Och dig. Ja, men vi har ju skärpt oss. Vi var lite för loja med att så här, vi är ju så jävla bra, så alla älskar allt vi gör. Och sen syns det så här, vi är fan inte så jävla bra egentligen. Bäst vi skärper oss och börjar allt stänga oss igen. Så du menar att vi snart är där igen? Ja, fast jag tänkte vara hård nu och så här, nej Anders, vi måste göra det här, vi måste ta i, vi måste lägga manken till. Ja, det är inte riktigt så jag ser på saken, men för min del så handlar det mer om liksom, ja, dels strukturera upp den lilla fritid man har på ett liksom rätt smart sätt, men också att ha tillräckligt med fritid och liksom inte ta på sig för mycket. Ja, precis. Det är framförallt där det skär sig för mig också. Ja, jag har ju ganska nyligen kommit hem till exempel från en 4 veckors spelläger, så jag Jag har haft fyra veckors, fyra dagars spelläge. Jag har haft det väldigt tajt med mina spelare den här veckan, kan jag säga. Ja, men du får ju berätta lite hur det var där också. För jag kände liksom att jag skulle ha varit i Malmö. Och vi har haft en jättebra påskhelg här, ska sägas, med god mat och fint besök. Vi var kolla på både djur och fotboll liksom live. Men du får gärna delge lite vad det, hur påskträffen var också. Ja visst, påskträffen som stort var väl, alltså, den gick ju med plus i och för sig, så på, ur den aspekten så var det ju en succé. Men det var inte super mycket folk där. Det var väl kanske 40 pers, något sånt där. Mm. Som kom dit, och förutom arrangörer. Men det som var den stora hitten var ju retroutskottets rum, alltså pixellaboratoriet, som vi kallar det. Som du var chef över? Jag var inte chef över det, men jag var med och anordnade det. Ja. Vi är ett gäng på en 6-7 pers som hjälps åt där idag. Men du minns hur man så här, hur vi pratade om att vi ville ha en så här retrospelsträff. Ja, vi pratade väl en stund om retry alldeles efter retry. Ja, precis. Jag tycker att det liksom funkade här. Här kom man in i ett ganska stort rum som var dedikerat helt och hållet till det här. Det fanns bekväma soffor, det fanns mattor på golvet, sack och säckar, massa gamla tv-apparater, fullt med spel, alla möjliga grejer. Det fanns ett enormt bibliotek av spel, och det var bara att gå och hämta om man ville byta spel i maskinen man satt vid. Det är ju exakt så man vill ha det. Ja, och då behöver det egentligen inte vara retrospel heller, men det är någonting med gamla tv-apparater och nya spel, men framförallt gamla tv-apparater och gamla spel som går hand i hand. Mm. Så det, ja. Nej, men det var supermysigt faktiskt. Vi kommer ju tillbaka igen i sommar på sommarträffen då, om 3 månader och sånt där. Okay. Och kör igen, så att säga. Och det gick ju så pass bra att liksom många som gick på den här träffen sa liksom så här: shit, det där pixellaboratoriet är ju värt bara det inträdet liksom. Mm. Jag kan tänka mig det, för det var ju exakt det jag ville ha. Mm. Det var ju rätt ironiskt att det inte var där, men det ibland krockar det. Jo, precis, du får ju komma tillbaka nästa gång. Men det var skitkul, det blev en succé. Vi hade ju också en projektor när vi körde. Vi hade ju 2 tävlingar varje dag. Mm. I retrospelande då. Sen hade vi en jättestor då, så att säga, 8-kamp som pågick hela liksom kvällen igenom, eller hela träffen igenom. Okay. Att varje tävling i sig var en del av 8-kampen. Och sen så pågående var, skulle man också få bästa poängen i Tetris och snabbaste tiden på första banan i Mario Kart. Mm-hmm. Och den som då, ja, beroende på sin placering i respektive tävlingar, så fick man poäng alla Eurovision Song Contest. Och i slutändan så korade vi en retrospelsmästare. Och får jag fråga vem det blev? Det blev André Lundahl, eller Lunandres, som han heter på Twitter och på nätet. Okay. Minns inte exakt, men han storslämmade och vann med någonstans 6-7 poäng över 2:an. Åh, jävlar. Och han vann en mycket fager Mega Man pärlplatta som är riktigt stor och fin, som jag har gjort. Ja, tjusigt. Mm. Ja, stort grattis till han också då. Ja, stort grattis till Lunandres. Ni kan kolla in hans blogg förresten, det är väl lunandres.wordpress.com, tror jag. Varför inte jag fått någon Mega Man pärlplatta för? Ja, men du har inte vunnit något. Ändå. Det är fler människor som har vunnit saker som inte har fått dem heller. Jag tittar på dig, Filip. Jag går vidare. Eller i tjej, MH76 tror också att det kan, att avsnitt för avsnitt blev så himla bra. Okej. Okay. Kan bero på att vi spelar ett av hans absoluta favoritspel. Ja, det var många som tyckte om Silent Hill, även om det inte var många som var med och spelade. Det var väl ingen, om jag inte minns allting rätt. Det var ingen som hakade på oss och skrev liksom sina intryck till oss, det var det inte. Vi får ju gamla intryck i efterhand då, mm. så att säga. Men alltså, jag tror att det är ett vinnande koncept att bara köra klassiker. Ska vi skita den här regeln och bara liksom så här: nu kör vi Zelda 3, sen kör vi Mario 3. Och liksom fan, bara nöta. Vad gör vi efter 10 avsnitt liksom? Nej, ja, men fan, nej. Det var mer än 10 klassiker i ryggraden liksom. Det är jättekul att köra. Det var skitkul att köra Silent Hill. Och jag är glad att jag spelar det nu, för det har varit liksom ett stort hål i min spelhistoria. Samtidigt tycker jag det är skitroligt, som den här veckan, ett spel som jag inte hade en aning om, som också var väldigt bra. Mm. Så det nej, jag, nej, säger jag. Så tråkig. Jag började spela Silent Hill 2 förresten på påskträffen också. Okej. Okay. Vi smög iväg 3 personer in och så här mörklat rum, och så satt vi och spelade 2:an. Hur länge? Vad sa du? Hur länge? Ja, klockan stod på 27 timmar, men det berodde på att vi glömde det på över en natt. Så typ 3 timmar då? Nej, men vi spelar väl kanske 4-5 timmar eller sådär. Men vi ska fortsätta med det. Vi är ju allihopa Malmöbor då, och är också med i spelföreningen. Så vi kommer fortsätta spela på tisdagar och torsdagar här i stan. Okej. Okay. Sweet. Ja. Vidare har Keen kommenterat: hej killar. Hej Keen. Tjena. Jag har nog aldrig skrivit någon kommentar, men jag har lyssnat ett bra tag. Det är så här: long time listener, first time caller. All right. Jag har dock inte backtrackat alla era sämre program. Ja, ni var inte lika bra förr som nu. Oj, oj, oj. Ja, det är skönt att få höra det också. Ja, för det tycker vi redan, både du och jag. Ja, fast jag tycker att liksom förra vårterminen var vi som bäst. Fast det är någonting med våren och oss, vi blir bättre då. Ja, det är inte lika mycket hemskt och mörkt. Nej, kanske det. Rätt ironiskt, ja. Ja. Det känns som att det är läge att skriva en kommentar nu när ni gått upp på första plats på min topppoddarlista. Åh, jävlar. Ni låg ett bra tag direkt under Speltorsk och Skeptikerpodden, men någon gång runt Kid Icarus-avsnittet, eller showen, så gick ni förbi dem. Det är riktigt nice. Ja. Vi gillar att vara på topp, kan jag väl säga. Ja, det är vår favoritposition. Ja, precis. Det är inte lika kul att vara på två eller tre, så tack så jättemycket, Keen. Ja, coolt av dig. Keen säger i alla fall att han kommer slägga in en kommentar efter varje program med lite mer avsnittsrelaterat innehåll. Det tackar vi jättemycket för. Det är alltid välkommen. Som ett extra litet tack till Wiklund. Sedan ett extra litet tack till Wiklund, som var det bästa i hela P3-spelet. Tackar, tackar. Ja, det får jag väl hålla med om. Ja, det tycker jag med. Nej, jag tycker de är jätteduktiga. Men vi är ju väldigt olika saker. De i studion jämfört med mina små historiesegment. Men jag är nöjd med dem, jag tycker att de funkar bra. Ja, jag sitter ju ändå alltid och liksom väntar på Samsons del liksom. Det är som körsbäret på glassen liksom. Men ska man äta det först eller ska man vänta till sist? Och det är liksom, det är ändå höjdpunkten. Jag själv sitter ju på samma sätt och väntar, i och med att jag själv inte har hört de färdiga versionerna. Nej, precis. Jag har ju bara hört, eller jag har egentligen mest bara läst dem, eftersom jag har skrivit dem och läst in dem bara. Jag måste ju fråga då, har du gett dig själv rysningar, Samson? I och med att jag vet hela tiden vad som kommer. Jag gav mig själv rysningar när jag skrev manusen på en del. Okej. Det är väl egentligen arkadhallen, tror jag, som är den som är liksom känslosam på det sättet. Ja. Men ja, den var lite, när jag skrev den så satt jag mös med mig själv om så här nostalgiska minnen och sånt. Mm-hmm. Jag tänkte snarare att liksom din röst och dina ord tillsammans med den här bakgrundsmusiken som läggs väldigt snyggt. Att det fader ut till en hårdare låt, gjorde det för någon vecka sedan och så. Det är samma sak som det vi gör, fast liksom bra många varv snyggare och bättre. Men ändå, liksom, jag tycker ibland så får vi till en känsla som inte riktigt går att ta på, som bara ger en rysningar. Ja, kanske det. Jag skulle tro att i vårt fall, alltså i Retroresans fall, så handlar det om att vi vet så mycket mer om dels oss själva och om våra lyssnare än vad den här superproffsiga producenten gör som har gjort, som har lagt liksom musiken åt mig där. Precis. För jag tycker att, alltså, jag kan ju lyssna på vårt sommarlovsavslutning, framförallt där mot slutet när vi säger adjö till varandra och blir lite tårögd nästan när jag hör det. Mm. Den låten hittar jag tidigt. Och jag sparar på den. Den ska komma något tillfälle, den här blir bra, tänkte jag. Det vart ju perfekt där. Det värsta är väl att jag kommer väl aldrig kunna upprätta det igen. Vi får se om vi hittar på något bättre till den här säsongen då. Ossi88 svarade lite på våran fråga vi ställde förra veckan. Mm-hmm. Vi undrade ju hur folk hittade till Retroresan. Mm. Och Ossi88 meddelade att han var inne på level 7 och den vägen hittade Radio Speltorsk. Och sen av någon anledning så fanns det någon länk där vidare till oss, och så hittade han då. Ja, det är väl, vi har väl turats om och gästa där hur många gånger som helst. Så det vart ett VS där också under förra våren. Så det är väl inte så konstigt att han hittade till oss från Radio Speltorsk. Kanske inte i och för sig. Han säger i alla fall som så: när jag kom till sidan, alltså Retroresan, så insåg jag att ni hade hållit på ett ganska bra tag och kände att jag ville veta hur ni var från starten, och så lyssnade de allt över sommaren 2010. Jävlar. Det blev mellan 2-4 avsnitt om dagen, och det var helt underbart från början till slut. Åh, herregud. Ja, jag vet inte fan om jag skulle palla det själv, alltså. 2-4 avsnitt per dag, så säger vi att det är 2 timmar per avsnitt. Så det är mellan 4-8 timmar om dagen. Det är ju en arbetsdag. Det är liksom mycket Anders och Samson, alltså. Jag fortsätter i alla fall med oss här. Det som var märkligt med denna podcast var kommunikationen mellan er och era fans, och jag kunde inte bärga mig inför att ni skulle starta igen. Okej. Okay. Sen dess har jag varit en ganska trogen följare och spelat med i Chrono Trigger, Aladdin, Kid Icarus, Gunstar Heroes, Evo, Search for Eden och Super Castlevania 4. Nice, det är en riktigt imponerande lista där, måste jag säga. Han nämner också att han började lite på Planescape Torment till och med. Ja, har han fortsatt eller? Det verkar lite som att han har lite segt att komma igång med det. Han är inte ensam, kan jag säga. Jävla textspel. Fy fan vad text. Ah, ja. Kommunikationen med våra lyssnare, tycker jag, den har vi väl fortfarande. I alla fall känns det så. Men jag kan samtidigt förstå om folk inte uppfattar det. Alltså att vi har blivit lite snofsiga nu för att vi har försökt, ni vet inte det blir det här avsnittet, men vi har försökt att korta ner den här lyssnarsäcken. Och det är liksom en, det är en shit sandwich så att säga. Det är liksom, vad kan vi göra? Vi kan inte ha en och en halv timmes lyssnarbrev, och samtidigt vill vi egentligen inte klippa bort någon som har tagit sig tid att skriva en kommentar till oss. Så det är där, vi gör lite olika känns det som. Jo, men det är väl lite dumt. Så Kolven pratade om att han är inte särskilt förtjust i community-delen. Nej. Sen är det väl någon mer som har skrivit som jag kommer komma till lite senare här, som inte heller är superförtjust i det. Okej. Okay. Ja, det är svårt att göra alla nöjda. Jag tror att vi helt enkelt kör som vi kör, för jag tycker det funkar bäst. Ja, precis. Slutligen så säger Ossi också att han gillar sagostunden som den är nu. Han vill inte att du ändrar på det. Okej. Okay. Tusen tack. Det var skönt att höra, för jag är väldigt självkritisk när det kommer till den. För att det är mycket som ligger på mina axlar där, tycker jag. Ja, det är väl allt. Jag gör ju inte ett skit på den, kan jag säga. Nej, men det är ju mycket annat. Men alltså, ja. Jag kan inte förlita mig på dig där. Nej, verkligen inte. Särskilt inte nu när jag knappt inte ens har spelat det, eller? Precis. Förra var det som Final Fantasy 7, då var det ju perfekt. För då så här, ni som lyssnar, ni ska veta hur mycket som klipptes bort. Jag frågar Samson om faktagrejer också. Och sen pratade jag som att jag visste det. Det har inte funkat sedan dess. Så det var därför Final Fantasy 7 blev bäst. För att jag hade så här korrekturläsare i Samson. Ja, kanske det. Fast annars tycker jag inte att jag har gjort några faktafel än så länge. Inte som jag har märkt. Ingen som har påpekat det här med Anders, så hör du ju inte. Nej, nej, det är väl bra. Jag går vidare. Micke skriver: jag har inte lyssnat på hela avsnittet än, men jag vill ändå svara på er fråga om hur jag hittade Retroresan. Okej. I mitt fall var det via Tove Bengtssons blogg My Life as a Nerd. Ja, Tove. Härlig tjej. Likt Tove är jag en inbiten Final Fantasy 7-fan, och hennes lovord över sagostunden fick mig att provlyssna ett par avsnitt. Nu gillar jag övriga inslag i podcasten minst lika mycket som sagostunden, som jag för övrigt tycker jag blivit lite styvmoderligt behandlad på senare tid. Mm, det är väl han inne på det där spåret. Den känslan jag har haft. Ja, vi lämnar det där. Askungen, är allt jag tänker. Gud vad Disney-skadad det. Men så säger någon styvmor, då tänker jag ju bara på henne hela tiden. Ja, jag tänker på min styvmor. Men hon är inte alls lika elak, vill jag vara noga med att säga. Ja, det säger du, det är du som är hennes Petronella och Gabriella. Kanske. Nej, jag kommer bättre överens med styvmodern nästan än med flickan i fråga. Jaha, där ser man. Nu tänker du på svärmor i och för sig, va? Ja. Ja, förlåt. Ja. Jag går hur som helst vidare. Jag har ingen styvmor. Jag skulle säkert komma väl överens med henne också. Jag har inte heller något, kan jag säga. Eftersom ni tog upp min iTunes-recension i förra avsnittet, skriver ni under pseudonymen Mikael Lindberg. Det är jättekul. Tänkte jag utveckla vad jag menar med att det stundtals blir för långa avsnitt. Egentligen handlar det inte så mycket om avsnittens faktiska längd som dess spelsnackskoncentration. Gud, vilket jobbigt ord att säga. Då ration spelsnack snedstreck sidospår blir för låg, kan jag tappa tråden i analysen av spelet. Missförstå mig inte, jag tycker ni är goa killar och det är inte smärtsamt att lyssna på er snacka skit, men det är roligare att höra er prata om spel. Okej. Okay. Ja, det är också skönt, för det mesta vi hör, det mesta vad jag uppfattar det som i alla fall, så är det liksom att det är så gött när ni pratar, ni kan prata om vad som helst liksom. Och då är det bra att få såna här kommentarer. Nu säger jag inte att jag ska ändra på mig sådär bara för en kommentar, men det är skönt att höra att det finns flera olika inputs så att säga. Ja, vi har ju försökt som sagt hitta någon slags mellanläge där det inte är allt för mycket kommentatorspår, höll jag på att säga. Det är inte samma sak. Där det är en lagom mängd community-del, helt enkelt. Är det någon som vill lägga ett kommentatorspår förresten på Retroresan avsnitt, så får ni gärna göra det. Makorv till exempel kan sitta liksom så här, pausa och bara, ja, här tycker jag att Anders är jävligt dryg. Jag har faktiskt sett några som gjorde en liknande grej. Det är Giant Bomb, du känner till sajten, va? Ja, ja, ja. De gör ju quick looks där de liksom spelar spelet och samtidigt säger de mickade och liksom så. Och då var det någon gång när de liksom, det var något fel på deras utrustning, så det enda som syntes i bild var hela tiden liksom en gammal quick look. Och med liksom ljudet av dem pratade. Så det gjorde de så att de satt i studion och pratade om att de satt och pratade och spelade spel. Det var verkligen ett kommentatorspår på ett kommentatorspår. Det var hysteriskt roligt, väldigt meta. Åh, snyggt. Avgrundsvrål skriker. Skriver, inte skriker, det var vrålet där. Det låter ju väldigt logiskt dock att han skulle skrika. Okej. Okay. Jag upptäckte Retroresan genom Jag orkar inte. Genom er tråd på loading. Jag hade nyss greppat vad en podcast innebar genom spelradion och mitt spelintresse hade varit ganska ljummet ett rätt långt tag, men började sakta komma tillbaka genom bland annat retrospel. Så det han säger är att hans spelintresse dog av spelradion och kom tillbaka tack vare oss. Fan vad du ska köra vi mot dem i allting alltså. Nej, men absolut. Även det är kul alltså. Nu vet inte jag hur mycket vi egentligen påverkade, men det är liksom spelintressen kommer och går. Mm. Eller det ljumnar av ibland. Och det är kul om vi på något sätt i alla fall kan ha påverkat till det positiva. Det vore ju jättehemskt om vi gjorde tvärtom. Ja, verkligen. Han fortsätter i alla fall. Blev grymt glad när jag upptäckte er podcast runt julen 2009 när ni höll på att lista era 100 bästa spel. Retroresan har definitivt varit en bidragande orsak till att jag idag fått tillbaka spelintresset. Där fick du ju svar på det, Bengt. Ah, perfekt. För övrigt var det väl dina topp 100. Min topp 100 försvann ju ett episkt avsnitt som ingen orkar lyssna på. Som är för övrigt är liksom standardlängden på våra avsnitt nu för tiden. För övrigt kan jag tillägga att efter att ha spelat det så ska Portal 2 definitivt in på min lista. Ja, men det kan jag nästan säga att det ska in på min lista fast jag inte har spelat det. Alla, ja, men jag älskade första Portal och alla säger att det är så jävla bra. Och liksom, det är inte att de säger att det här är ett skitbra spel, utan det här är liksom det bästa spelet jag spelat på 20 år, tror jag, om det var någon som sa. Ja, det var jag till och med. Ja, det är så här, jaha, men hur kan jag liksom gå in i det här och inte ha skyhöga förväntningar? Det går liksom inte. Men det är det som är det coola med det. Alltså, nu ska jag tillägga också att jag sa bland det bästa, för att Zelda kom ändå för mindre än 20 år sedan. Men ja. Det som jag skrev i min recension, mina förväntningar på Portal 2 innan jag hade spelat det, de var skyhöga. Jag älskade Portal 1, jag gillade Valve gör, och allt jag hade sett och hört inför Portal 2 var så här upp i taket. Shit, det här kommer med, liksom, det här måste vara bäst. Mm. När jag spelar Portal 2 så blev jag glatt överraskad att det var bättre än vad jag hade förväntat mig. Shit, ja. Så att dina höga förväntningar är liksom inte ett problem. Jag behöver en semester på typ en månad till att spela allt skit som ligger i den här jävla högen. Det funkar inte. Det går inte att ha det intresset jag har och samtidigt ha ett heltidsjobb. Nej, och ha en heltidspodcast. Ja, det är också. För det går ju åt x antal timmar varje vecka för att spela det här plus Planescape Torment. Ja, nu kan jag väl säga det här lite så här snyggt, att jag inte faktiskt spelat ett skit av Planescape Tournament i veckans sagostund, men det är mycket anteckningar ändå. Oj. Dum, dum, dum. Hur ska det gå upp? Hur ska det gå upp? Det får vi se. Ja. Avgrundsroll avslutar med i alla fall att sen dess har jag lyssnat på er varje vecka. Jag tycker ni var riktigt på hugget under de senaste avsnitten gjort. Tack så mycket, det tycker vi också. Tack. Det är just nu ni är som bäst. Fan vad smörigt det låter, men så är det i alla fall. Allting blir bättre med smör, vet du. Det är inte allt kanske, men mycket. Smör och bacon, det kan rädda vad som helst. Grädde är också bra. Ja. Via Twitter så skriver Gickelsen: gillar skarpt speciellt sammanfattningen av Bårhuspizzan. Jag pratar om Silent Hill då. Ja. Är själv ett Silent Hill fan, men har inte spelat första delen. Fick hoppa över era spoilers när jag insåg att det här fortfarande var bra skit. Blir genomspelning ASAP. Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Explode skriver också att han ska spela färdigt Xenogears, men sen tätt därefter så ska, är det dags för Silent Hill. All right. Inspirerat av oss. Fan vad bra. Mm. Vi får utspela. Alltså, vi borde ju få betalt från så här kolla med skit. Och Explode tillägger också att det krävs en hel del fantasi att få in Bingo Rimér i en diskussion om Silent Hill. Imponerande. Ja, kanske. Tänk dig Bingo Rimér som han ser ut i den pixliga grafiken. Det skulle inte vara så jävla malplacerat ändå. Alltså. Han ser ju för jävligt ut, den karen. Han ser ju för jävligt ut även när han inte är pixlad, kan jag säga. Ja, jo, exakt. Det kanske skulle göra en gott, förresten. Det mesta blir snyggt pixelerat, vet du. Ja, det är sant. F-understreck Olsson, eller Filip Olsson som han också kallas, skriver: hittade Retroresan när tråden startades på loading. Började prenumerera efter någon månad när jag seriöst började lyssna på podcast. Mm, sweet. Och sist men inte minst så har vi också fått en iTunes-recension. All right. Och den låter som följer: Det är Asgonus som har skrivit: jag lyssnar på många podcasts, ingen är bättre än denna. Tack, tack. Tack så jättemycket. Jag kan missa ett avsnitt Filip och Fredrik då och då, men oavsett vad jag gör när ett nytt avsnitt av Retroresan kommer, avbryter jag min vardag och lyssnar. Två sympatiska män pratar om spelen jag älskar. Amatörradio blir inte bättre än så här. Det där var tunga ord. Tack så jättemycket. Härliga tider, härliga tider. Ja. Innan vi går vidare, Samson, så måste vi också adressera det som kom upp på Twitter. Tror du det var igår eller var det förrgår? Ah, du pratar om den stora överraskningen. Den stora överraskningen från det svarta hålet som är Radio Gamer. Nej. Jag har lagt av med det där nu. Radio Gamer får göra sin grej. Jag lyssnar inte, men det är inte för att de är dålig. Det var någon som attade mig på Twitter. Tror det var så det började. Det började så här. Radio Gamer-killarna skrev på Twitter att de hade fixat en helt ny person som skulle komma in och vara medvärd i deras podcast. Och de frågade då lyssnarna, kan ni gissa vem det var? Och någon sa att det var, självklart så är det en kupp, ni har snott Brunlöv från Retroresan. Jag vill säga här och nu att jag skulle gärna gästa Radio Gamer om jag hade tid och tillfälle och fick göra det. Nu är det annat ljud i skällan än vad det var. Nej, men alltså, vadå? Jag kan väl sitta och snacka skit om dem face to face. Jag är inte rädd för dem. Kanske Berglöv lite grann, för han ser lite hård ut. Så alltså, jobbar han på Bandit dessutom. Jag vet inte om det ena kom före det andra. Men du tänker inte på Peter Kjellin nu som ser så här vältränad och rocker ut? Nej, Berglöv, han som inte har någon hår på skallen. Ja, det är Berglöv, den lilla. Ja, han liten. Jag har bara den här Twitter-bilden att gå på. Han, jag frågade om Game Dev Story förr. Mm-hmm. Och då typ sa han åt mig att googla eller någonting sånt. Så här. Det är så här kaxigt. Ja, det var Luddes fel. Jag frågade han inte direkt, utan det var indirekt via Ludde. High drama. Men alltså, jag skulle gärna gästa. Alltså, i främsta syftet är att få fler, för det är ju många som lyssnar på Radio Gamer, få fler att gilla mig. För att, utan att fylla in det, så kan man väl säga så. Man skulle kort kunna förklara så som jag brukar säga. Vi är mediehoror helt enkelt. Ja, visst är det så. Det tänker jag inte. Ja. Men sen tror jag jag skulle få ett betydligt mer positivt intryck av dem också. Nu säger jag inte att mitt intryck är negativt. Jag säger att det är obefintligt snarare för att jag inte lyssnar på dem. Ja, kontentan i alla fall av det här, det är ju att den nya världen, så att säga, och prataren som de kommer ta in, det är ju vår älskade Tove Bengtsson. Som har sålt sig till djävulen. Det tycker inte jag. Nej. Men fortfarande. Men nu ställer du till rätta, nu måste du ju lyssna, nu är det Tove. Ja, jag vet. Om det var någon som kunde få mig att liksom aktivt börja lyssna på Radio Gamer, eller någon annan podcast för den saken, så är det ju Tove. Mm. Alltså, jag tyckte ju hon var grym när vi kollade på film med henne liksom. Till exempel. Jag har inte pratat med henne direkt någon annan gång vad jag kan komma ihåg. Men alltså, jag gillar det hon skriver, jag gillar den hon är. Så det blir väl till att lyssna på Radio Gamer. Bra där, fint. Blir du till slut en av oss vanliga människor som faktiskt lyssnar på den och inte bara slänger ur oss massa hemskheter om dem? Det är så enkelt. Det är ju inte det, de är ju radioproffs. Försök göra det där själv. Det är det som är det roliga. De är proffs, inte jag. Det är klart jag måste hacka för dem. Du tycker att du sparkar uppåt på något vis. Ja, jag är indie och de är så här major label. Okej, vill du det så. Med det så stänger vi postsäcken för den här veckan. Till denna vecka har vi alltså spelat The Adventures of Lomax, en spin-off från Lemmings-serien. I den här gången då styr man en enda Lemming och man har direkt kontroll över honom istället för att bara se åt honom vad han ska göra. Det är då vår kära lilla Lomax som är en typ av riddare, en Lemmings-riddare kort och gott. Alla hans lämmelpolare har blivit omvandlade till olika sorters monster av den elaka Ed. Förslavade kan man väl säga. Förslavade, ja, men det är lite så här Robotnik och djuren, det är den känslan. Ja, bra jämförelse, jättebra liknelse. Det är också det, när man väl har ihjäl en fin, eller har ihjäl inom citationstecken, så blir han ju en lämning som glatt vinkar och springer av. Man befriar dem. Precis. Ja, och till sin hjälp så har då Lomax sin lite olika hattar med olika förmågor och en snurrattack, och så kan han även hoppa på vissa av dem. Snurrattacken kan väl enklast liknas vid tasmanska djävulen, vad heter han i Snurresprättgänget? Tess. Ja, exakt. Jag tänkte på Crash Bandicoot annars. Ja, det är ju rätt bra också faktiskt. Spelet utvecklades av Psygnosis och det släpptes 1996 både för Windows PC och för PlayStation, och det är faktiskt på gång till Steam nu. Så här i nutid. Ja, ganska många år sedan det släpptes ursprungligen då, men när det väl släpps så håll gärna ett öga öppet. Det kan vara värt att prova på. Absolut, det tycker jag definitivt folk ska göra. Vi ska väl försöka, om vi kommer ihåg det, och påminna er också. Det står coming soon på sidan här, så det... Har jag väl gjort det också, misstänker jag. Säkerligen har du gjort det. Psygnosis finns ju inte längre, utan är numera Sony Computer Entertainment Liverpool. Så jag vet inte riktigt var rättigheterna finns någonstans på de här. Och det är ändå demo design numera Rockstar som skapade Lemmings ursprungligen, så det kanske är de som sitter på de rättigheterna. Det är jäkla rörare där. Sony borde köpa upp Rockstar, så är det klart sen. Ja. Då har vi allting under ett och samma tak. Precis, så kan man lägga ner dem direkt efter, så slipper vi deras spel. Oh, det där sved, va? Det spelar ju de inte ens. Du bara sitter och tycker. Nej, du är som mig i Radio Game-frågan. Det är bara, det är bara grejen att... jag har ju spelat merparten av dem. Jag har inte spelat Red Dead Redemption. Och jag har inte spelat Manhunt 2. Ja, Manhunt 2 ska jag inte spela. Nej, precis. De suger. Ja, ungefär som Red Dead Redemption. Nej, Red Dead Redemption är förra årets bästa spel. Nej. Jo, det är det. Det är inte bättre än Mass Effect 2. Jo, det är det, menar jag. Nej, det är inte bättre, precis. Hur som helst. Det var någon som sa att vi bråkade för lite, men nu har vi börjat bra, alltså. Det coola, eller en cool sak med Lomax, det är ju att det är programmerat av en enda jäkla snubbe som heter Erwin Kloibenhofer, Schmoffer, Lofferkoffer, Roffer. Han är säkert holländare. Det lät som tre personer det där då. Ja, men Kloibenhofer tror jag hans riktiga namn är, men det är så svårt att säga det. Ja. All grafik är gjord av Henk Nyborg, som är min favoritpixelartist. Vi länkade honom i förra avsnittet. Ja, precis. De båda herrarna har också samarbetat tidigare i spelet Flink, som jag tror att Korven var inne och nämnde där som hastigast. Just det. Det är samma gäng och det är förtjusande vackert spel. Alltså ja, när vi kommer in och pratar om det, jävla vad snyggt det är alltså. Jag tycker vi gör så att vi hoppar direkt in på det här med grafik och presentation, för att det här är min basfakta som jag har, så nu är det bara tut och köra, Anders. Ja, jag kan väl säga så här på en gång, presentationsmässigt så är det här ett av de snyggaste spelen jag någonsin sett till PlayStation 1-generationen. Jag vet inte vad det blir, är det sjunde vi är inne på nu, då måste det här bli femte då. Ja, det låter rimligt. Ja, femte generationens tv-spel så är det här alltså, vad snyggt det är. Alltså det, både tekniskt, men framförallt under Art Direction-fliken så att säga, som vi pratade om 2 veckor sedan är det nu, va? Så jag förstår varför jag tog med det då. Och hade vi gjort den diskussionen nästa vecka, så hade det här även kommit med liksom från min sida. Ja, det är ju bedårande vackert. Det är så utsökt fullt av detaljer. Det är liksom, det känns som de här Neo Geo-spelen där det är fullproppat med prylar som händer överallt. Det är intressant att ta upp Neo Geo, för alltså det jag tänkte på i början, eller framförallt när vi kollade på bilderna innan vi drog igång och spelade, det var ju Metal Slug. Just den här pixel, det är ju så utnött ord, men fick pixelperfektionen, det här liksom krispiga på något vis. Det är så liksom sprängfyllt av pixlar. Här är det ju där, men du slipper, men du har ju också liksom fler faktorer som spelar in. Det är vackert. I Metal Slug ser det coolt ut och det ser liksom ballt ut och det är explosioner och det är zombies, men det är liksom, det är fortfarande ett actionspel. Här är det ju liksom tavlor vart den går. Ja, men jag tycker att i Metal Slug blir man imponerad över, alltså tekniken bakom, över hur mycket det är. Här blir man dels imponerad av det, men också över att det är så, alltså konstnären har verkligen liksom skapat vackra saker också. Även om det inte var animerat och även om det liksom bara var en stillbild, så skulle det ändå se så förtjusande bedårande ut. Mycket av det är ju också hur man använder sig av tekniken, att det är ju nästan allting är sprites. Vilket gör att du får det liksom, när du ser på en Disney-film från gamla dagar, så är det så här, bakgrunderna i vattenfärger, och sen så är det cell shading på front, eller saker som ska röra på sig liksom. Precis. Vilket gör att du alltid ser så här, om det är ett träd som har en gren som det är lite fel färg på, så vet att den här grenen kommer röra på sig. Det får du ju inte i det här spelet, för här är allting i den här liksom förgrundskänslan, så att allting känns som att det här är någonting som kommer hända någonting med. Precis. Ja, animationerna i sig är också ett stycke som är värt att ta upp. Jag tycker att allting rör sig så mjukt och så snyggt. Alltså dels, det är en enormt högt antal liksom bilder för varje animation. Alltså bara ta ett steg är ju säkert hur många bilder som helst. Men utöver det så finns det ett jävla flöde i dem. Alltså de är liksom väldigt noggrant ritade varenda grej, så att det ska kännas som att det är en levande rörelse på något vis. Det känns inte så statiskt. Ja, alltså det för i de flesta av de spel vi spelar så brukar man ju kunna liksom räkna det någonstans ändå. Mm. Det är ju helt jävla omöjligt i det här spelet. Alltså han gör ju hela tiden nya saker, tycker man. Det liksom, ena hoppet ser olikt det andra ut. Mm. Och han har ju olika förmågor som han ärver och hattar och allt vad det heter. Men alltså, ja, helt sjukt imponerad över hur levande den här karaktären ser ut att vara. Mm. Och detta ändå trots att själva, alltså karaktärsdesignen på en lemming är ju inte så där bedårande vacker. Nej. Och det ser ut som smurfarnas bortglömda kusin ungefär. Ja, ungefär. Fast utan att vara blå i ansiktet liksom. Ja. Jag satt ju länge och liksom jag bara tittade på konceptartbilden och tänkte så här, ja, alltså det kommer ju vara välgjort rent tekniskt, men kommer det vara snyggt? För jag menar, han ser inte särskilt rolig ut. Nej. Men av hans rörelsemönster så blir det ändå så bra ändå. Alltså han blir så levande. Rösten hjälper ju förstås att han har de här små lemmingsljuden, och alla de här. Mm, de vart jag lite störd på dock. Jaså? Ganska snart. Ja, jag tycker de är väldigt monotona. Jag gillar de här när han går in i eller när han hoppar på en sån här studsfjäder, eller när han åker in i en sån här... Wow! Jag tyckte det var jättecharmigt. Ja, det kanske. Men han har någonting annat. Okej, när han går igenom en checkpoint. Och det är sånt drygpipigt jävla ljud. Nej, jag gillade det. Det är väl direkt taget från Lemming, som jag inte missminner. Men jag tycker jag känner igen... I alla fall tonen. Jag antar att vissa av orden är de samma också. Mm. Det är Kath Susie, eller Catherine Elaine Susie, som gör själva rösten. Jag tror att det var hon som gjorde det också i just Lemmings. Okay. Måste jag tjuvkika bara för sakens skull. Hon har även gjort en hel del tecknade filmröster. Mm. Apropå tecknade film, så hade man spelat det här när det var något nytt. Liksom. Det är rätt utnött, men alltså det ser ut som en film, hade man ju sagt. Ja, flertal gånger. Och nu sitter vi och säger att det ser ut som tavlor. Ja, vi får ta ifrån tårna varenda gång, känns det så. Ja, jo, men det är svårt att liksom lyfta fram. När man har lyft fram så många andra spel som faktiskt inte håller den här kvaliteten. Jag vet, vi berömde Symphony of the Night för sin grafik. Och det ser jävligt bra ut. Men det har ju inte skit på det här. Nej, alltså det här är ju... Jag tror att det här är nog det snyggaste spelet jag har sett på PlayStation. Allt som allt. Ja, det beror ju på hur man ser det. För jag tycker ju fortfarande Metal Gear Solid är toksnyggt. Just för... På samma sätt som jag tycker Silent Hill är toksnyggt, förstår du? Mm. Men det här är ju mer in your face-snyggt, kan man säga så. Jo, men det här är mer uppenbart snyggt, om man säger så. Ja, precis. Det är liksom, här kan du ta vilken jävla kotte som helst på gatan. Kolla på det här, visst ser det här bra ut? Ja, säger de. Tar jag liksom en cutscene från Metal Gear Solid till PlayStation, då bara, nej, det ser inte bra ut. Då måste man så här lära dem först en massa spelhistoria och tvinga dem att spela en 1600 spel först. Precis. Det är lite retroglasögon för mig just nu, känns det som. Men ja. Jag tänkte vi skulle gå in lite på vad lyssnarna har sagt. Det är Lefyrius framförallt som har hängt med oss den här veckan. Leffan är trogen oss. Leffan, är det verkligen vad du tänker kalla honom? Leffa, ja! Jag vill Leffan. Alltså, man ska ju höra att det är PH där. Ja. Jag går vidare. Lefyrius har sagt väldigt... Han får tycka till om vad han tycker om mitt nya smeknamn. Ja, han får även tycka till om vad han tycker om att du avbryter mig. Lefyrius säger väldigt lummet och detaljrikt, även fast det hade lite 3D-inslag så gjorde det inte någonting, även fast man kunde se dem. Mm. Ja, det har han ju rätt i. Man ser ju faktiskt dem. Mm. Men det gör ju ingenting. Nej, men alltså, jag tyckte att de lyckades väga in det rätt bra. För de hade ju ändå ganska hyfsade texturer på allting som var i 3D. Så tänker jag på första gången jag märkte 3D. Det var ju när man sprang på den här banan där det är så här torn liksom. Så det är ett torn i förgrunden och ett i bakgrunden som man springer mellan liksom. Mm-hmm. Och då fick man ju den här parallaxkänslan när liksom den ena scrollar snabbare än den andra. Precis. Men jag reagerade inte så jättemycket på att de var i 3D förrän jag liksom studerade dem. Först tänkte jag bara så här, parallax. Och sen bara, nej men vänta nu, det där är ju faktiskt polygoner. Mm. Det hade inte knappt jag sett. Och sen så längre in så får man ju också banor där man faktiskt går i djupet så att säga på banan. Precis. Dels genom broar, dels genom sån här skruvgrejer. Och jag tycker att det kändes aldrig fel och det kändes aldrig konstigt inzoomat eller något sånt där. Och det kändes framförallt inte som en plojgrej, utan det kändes som att det fanns en funktion bakom det. Mm. Det, liksom, det var inte att de ville bevisa att vi kan faktiskt göra 3D också om vi vill. Utan de hade en tanke med 3D här. Mm. Sen så använder den ju en liknande effekt som Castlevania kör med, att de har vissa tillfällen så är det egentligen ett 3D-objekt och sen så ligger själva spriten som en textur på det. Jag tänker på de här luftskeppen som man träffar då och då. Mm. Som liksom väldigt snyggt liksom skalar sig och vrider sig sådär. Och det vet vi med oss att det kan inte PlayStation om det inte är en textur. Nej, men precis, vad det jag tänkte adressera lite grann här, att är inte PlayStation lite svårt att göra 2D-spel till? Alltså, det är framförallt svårt när man ska göra mer avancerade saker. Det syns ju lite på genomskinligheten som blir lite rut. Det blir ju rutmönstervarianten här. De använder ju inte alls av de här, när jag glömt bort vad det heter, alfa någonting. Mm. Där man liksom blockar ut en färg så att det blir genomskinligt. Den här kör man istället på det här schackmönstret där varannan ruta är helt enkelt helt genomskinlig. Och det skapar då den här genomskinlighetseffekten. Okej. Det syns framförallt på introskärmen tänkte jag mest på. Men sen så syns det också när man pratar med den här, vad heter han, Lorak. The Wise One. Hans lilla pratbubbla är ju blå. Mm. Och sen är den lite genomskinlig. Men tittar du nära så är den inte genomskinligt blå, utan den är varannan pixel helt ingenting och nästa blå. Mm. Varannan pixel transparent om andra ord. Ja, det var någon lyssnare där ute. Jag tror att det var antingen Lefyrius eller Virforia eller något sånt där som visste exakt vad det hette och vad det kallades. Jag kan det inte. Virforia? Han har aldrig lämnat en kommentar på det. Det var han som störde sig in i helvete på att jag sa, vad var det jag sa? Jag sa genre istället för genre. Ah, jag läste det som det stod. Engelskadad för det vill säga, genre. Men, Aloysius var det jag tänkte på, förlåt. Ja, precis. Lyssnar han så vore det skitkul om han, som helst som Makorv, skicka in och trasha mig. Så det, för det behövs. Precis, det behövs. Men jag har hemskt svårt att tro. Jag undrar vart han håller hus nu. Jag hade en lång dispyt och jag vet att jag klankade på han och det var riktigt drama där. Det var tre kronor nästan över det hela. Oj, spännande. Lefyrius, det var lite off topic, förlåt att jag bytte igen. Lefyrius fortsätter i alla fall med att just Symphony of the Night kör ju med samma stil också. Jag tyckte först att det förstörde lite med sedlar i bakgrunden på bonusbanor. Vad tycker du om det? Ja, säger jag väl. Ingenting jag tänkte på. Jag tyckte inte, det störde inte mig nämnvärt överhuvudtaget. Jag minns att när jag spelade det så tänkte jag på så här, det här gillade inte Lefyrius, men jag tyckte inte det var något problem med det. Du hade läst Lefyrius kommentar innan du spelade med andra ord. Nej, men jag kom ju till en till bonusbana efter. Jag har ju läst och spelat samtidigt, så att säga. Okej. Ja, nej, jag störde mig inte på det. Jag tänkte nog inte ens på att det var den effekten. Utan jag är ofta så att det är lite tunnare scener när jag spelar. Jag behöver gå in med andra ögon och se sådana saker. Så det är oftast att mycket passerar obemärkt för mig. Han fortsätter. Alla animationer är enormt vackra och de och skeletten var väldigt tillfredsställande döda eftersom det bara sprutade ben. Ja, men faktiskt. Än en gång tänker jag på Symphony of the Night då. Mm. Fast det här är ju gånger tusen på något vis. Han säger också att det fanns också fiender som bara blinkade när man snurrade på dem. Och det märks att de har återanvänt en massa sprites. Men det gjorde inget för de var så detaljerade att man kunde se dem igen. Mm. Det reagerade jag inte ens på. Att vissa liksom har fått en ordentlig dödsanimation medan vissa bara blinkar bort. Nej, jag gjorde nog det. Men alltså det är dödsanimation. De blir lemmings. Jo, allra det flesta. Blir jag. Ja, det finns ju några som inte blir det. Ja, skeletten till exempel. Skeletten, alltså jag tror det är någon fula jävla som springer med armarna, springer som en zombie. Går. Ja, just det. Ja, typ. det enda man kunde göra med dem var jag upptäckte, det var antingen att kasta mössan på dem eller liksom knuffa ner dem i vattnet. Vad gillade du förresten, eller vilka är dina favoritfiender? Utseendemässigt, tänker jag på. Gud vad svårt. Jag säger ju varulvarna så. Fan vad klockan de var. Ja, kanske. Annars, jag är inne på Lefira, alltså, det låter ju som att jag bara läser innantill och sanning, men det är skeletten alltså. Det är någonting med skelett. Jag tror, om jag gick liksom i en drogtripp eller en dröm eller vad fan som helst och stötte på ett skelett och hade ett baseballträ i handen, så skulle jag liksom, och så var det ingen som tog skada av det givetvis, så skulle jag gärna slå sönder det här skelettet. Jag skulle tycka det var fantastiskt. Känslan av krossat glas. Men du vet, jag vet precis vad du menar, men den där jag ser, det är ju apan från 2001 vid monoliten som precis har upptäckt att man kan använda så här redskap. Jag sa att det var en drogtripp, eller hur? Det är allt jag har huvudet. Oh, shit. Nej, jag tror jag är på det, men jag håller med dig. Varulven var charmig. Ska vi gå vidare på det här med ljud, eller har vi något mer att säga om grafiken? Jag kom på att jag har mer att säga om grafiken, det var ingenting. Jag har säkert mycket mer att säga. Är det någonting vi har snackat om här, så är det ju grafiken, känns som. Det jag känner är att jag tänkte länge när jag spelade de första banorna, så tänkte jag så här: oj vad mycket prylar det som händer i bilden. Det här kommer bli ett problem. Det kommer vara svårt att skilja på vad som är en fiende, vad som inte är det, och det kommer att tappa bort saker och så vidare. Och jag var livrädd för att det skulle komma hela tiden. Men det är på något vis liksom väl avhängt, så att det känns aldrig som att jag inte riktigt vet vad jag är på. Men det var något tillfälle där de har busats lite med en, där man står på en plattform som egentligen är i bakgrunden och ser ett problem att det är en grej i förgrunden som du tror att du står på. Vilket gör att man liksom, ja, planlöst vandrar åt vänster och sen bara faller rakt ner. Det visar sig att egentligen står du på en liten plattform som bara är dold bakom, till de luras lite mer perspektivet så att säga. Men det var ju mest kul. Ja, det var ju dock, det här är ju snarare gameplay-kontrollsegmentet, men du vet, alldeles i början med den här vattenbanan så var det tippande trän-grejen. Där man står på den ena kanten och lyfter upp den andra. Där ramlade jag igenom några gånger när jag skulle springa rätt upp för. Det kändes inte riktigt okej. Och det var faktiskt, vi kommer väl med till det sen, men det var vissa gånger där det kändes som att nej, men där dog jag inte egentligen. Hör du? Så vill jag knacka på oss. Hos kodan där. Det här stämmer inte. Kolla här. Nu är jag så här och så dör jag. Ska det vara så? Ska det vara på det här viset? Det är nog fel på spelet helt enkelt. Ja, jag blev svärkig för en dag. Jag hörde det. Det var fint. Nej, men tillbaka till det du sa. Som jag inte minns. Vad sa du? Jag trodde det skulle bli lite busy på skärmen. Men jag tyckte att det blev det. Jag tyckte ju att det var det i början. Eller det var väl att man såg vad det skulle kunna bli. Precis som du. Men nej, jag tror inte heller att jag uppfattar det. Det tonar ju ner lite längre in i spelet också. Det var liksom mer, nu kommer det ordet som vi ska försöka undvika så mycket som möjligt, mer lummiga miljöer. Fast det var ju lummigt i början som satan. Jo, det, ja, men på ett annat sätt. Ja. Men alltså, jag tycker ändå att har du någonsin i ditt liv varit tvungen att hantera militära saker? Nej. Alltså någon militär apparat eller något sånt där. Inte vad jag kan minnas. Ja. När man är tvungen att syssla med sånt, så tänker man alltid på att så här, shit vad mycket saker som kan gå fel här. Shit, det här är fan läskigt. Och så måste jag liksom göra det här i rätt ordning. Men någonstans inom det militära så sitter du en jävla massa ingenjörer och liksom tar fram det mest failsafe, idiotsäkra sättet som finns. Jag delar ju medicin på jobbet. Ja, jag kan tänka mig att det är en liknande känsla. Det är ungefär samma känsla. Nu vet jag inte om det är samma liksom kvalitetskontroll här på att det måste göras rätt. Men det känns som att alla saker som är liksom gjorda för militära ändamål, när man hanterar dem, så tycker man först att så här, men är det där verkligen så smart? Men sen inser man att allting är utformat på ett sånt sätt att alla manövrar du måste göra för att liksom genomföra vad du nu gör, de är liksom på sätt och vis perfekta, för det går liksom inte att göra fel. Du kan inte råka skada någon när du ska liksom använda den här mystiska liftmanneken, för att den är så här, först måste du göra det, sen så för att det där ska funka måste man tömma, alltså det är som den här känslan av att det är farligt, det kan gå åt helvete, men ändå liksom, men det är så tryggt gjort på något vis att det är bara den känslan, det finns inte där egentligen. Jag är inte klar. Samma känsla får jag också med just den här grafiken, att det är så mycket myller överallt. Man känner att man är på gränsen till att inte riktigt kunna hänga med, men man gör ändå på något vis ändå. Det är liksom balanserat och så pass väljer att du märker att det kan vara ett problem, men det blir aldrig det. Nej, det är alltså riktigt jävla genomtänkt och säkerligen hårdtestat känner jag att det måste vara. Mm. För det jag kan tänka, nu har jag aldrig varit med och utvecklat ett spel, men jag kan tänka mig att man liksom, men vi slänger på med extra allt plus ost och bacon liksom. Mm. Och det här kom ju mer desto bättre, och någonstans så blir det liksom att man får paltkomma efter en halv bana. Ja, precis. På dramatliknelse än en gång. Men ja, det verkar väldigt, eller så är de gamers, de som har gjort spelet, så kan det också vara. De vet vad som funkar och vad som inte funkar. Ja, fast jag kan tänka mig att man har suttit jävligt mycket med så här, de här fjärilarna som flyger i bakgrunden här, kan vi göra dem lite mer pastelliga i sin färg så de inte snor för mycket upp? Alltså man har suttit liksom och så här, du vet, finslipat alla små detaljer liksom, vilken färgnyans ska de här ha för att inte snor för mycket uppmärksamhet men ändå vara vackra och så vidare. Mm. Det känns väldigt välgjort. Visst gör det där. Men du, nu har vi grottat ner oss väldigt mycket just i grafiken. Ska vi gå vidare och prata lite om ljudet också? Ja, varför inte? Jag hörde redan förra veckan när jag tog fram ljudspåret för det här spelet, när vi skulle prata om det i förra veckan, att det här är ju någonting riktigt jävla mysigt. Och tror det eller ej, men till och med musiken är lummig. Det går liksom inte att komma ifrån det. Ja, jag vet inte, det är svårt att placera det, för det är inte jätteretro. Och det är inte nytt. Det är någonstans där mitt det hörs att det är i övergången mellan liksom gamla och nya skolans tv-spel. Mm. Jag tänker på att det är, det låter som PC-spelets musik innan man började med CD-spår. Ja, faktiskt. Alltså såhär, du vet, Sound Blaster 16 musik. Fast det här är väl i själva verket CD-spår. Det är bara det är CD-spår, men det låter lite som den här avancerad MIDI, typ. Ja. Exakt, Final Fantasy 7. Ja, jag tänker även på Amiga. Jag tänkte rätt mycket på när jag spelat här. Okej, intressant. Jag tror att det har mycket att göra med liksom, alltså, Psygnosis är ju från början främst en PC-spelsutvecklare. De köpte sig av Sony lagom till PlayStation 1, ungefär vid det här spelets släpp liksom. Så de hade ju en gedigen bakgrund av liksom, dels demoscenen och dels då liksom att skapa för PC. Så det känns ju som att de har ju sina rötter där. Nu är det ju till och med någon sån här, musiken är outsourcad på något företag som heter typ så här PC Music Limited eller sånt där, som verkligen bara sysslar med att skapa musik för just såna här ändamål. Mm. Men den känns bra, den passar in i världen väldigt bra. Den känns liksom mysig att lyssna på. Den gör mer än bara sitt jobb, men den tar inte lika stor plats som i Journey to Silius till exempel. Det är inte som att man kommer gå och lyssna på soundtracket. Nej, men jag tror inte att Journey to Silius skulle må bra av att ha sämre musik. Jag tror snarare att Journey to Silius skulle må bättre av att vara ett bättre spel också. Jo. Här så är det liksom fler faktorer som är på den nivån. Mm. Förstår du vad jag menar? Jo, jag syftade mest på att Journey to Silius kan jag lyssna på utanför spelet. Men jag tror inte jag kommer lyssna på det här utanför spelet. Jag upptäckte att det gick jättebra förra veckan. Men kanske inte. Ja, det är någonting med slingorna som gör att de är lite för tjatiga. Ja, det är kanske lite korta spår. Det kan vara det. Ja, de liksom går tillbaka till första biten, eller vad man säger, lite för fort. Mm. Det skulle gärna vara lite mer utsvävande musik med flera olika partier och stick och jäkelskap. Jo, det är ju inte många takter man hinner liksom innan den går tillbaka. Det är väl kanske 8 eller 16 som max. Men det är väl också kanske grundat i att det är rätt korta banor, va? Jo, i och för sig, det är sant. Det är ju 4 världar man besöker och det är 3 banor i varje, om jag inte är helt ute och cyklar. Mm, så banorna är uppstyckade i 3 eller fler partier, va? Ja, precis. Så det är inte jättesuperlångt, och de byter ju ibland musik mellan olika partier också. Precis. Så det ja, precis. Men det är ju som du säger, Journey to Silius, det kan man ju liksom bränna ut på en skiva och ha i bilen. Mm, verkligen. Det tror jag inte att jag skulle fixa här. Åtminstone inte på en trip mellan Borås och Bollnäs, men kanske kanske till macken liksom. Jag kanske ska ta Radio Gamers back katalog. Ja, det tycker jag är en bra idé. Kommer tillbaka till dem hela tiden. Lefyrius säger så här om ljudet. Mm. Lite hårdare musik på bossarna hade nog passat. Ja. Det bra poäng. Jag tyckte den var helt okej, framförallt mot slutet. Ja. Ja, fast ändå, jag förstår vart han kommer ifrån och jag håller nog också med. Men samtidigt så känns det som att, ja, det är så jävla gulligt det här spelet, så det funkar liksom inte med Mega Man bossmusik om det, på samma sätt. Jag tycker på den där hysteriska från ettan bara för det. Ja, den är inte bäst. Långt ifrån, det är nog det sämsta. Jag vill inte säga något negativt, så jag säger att den inte är bäst, bara så är fortfarande positivt laddat. nu tappar jag helt tråden. Ja, men jo, i Mega Man så kommer det liksom in i ett rum. Du har tagit förbi hans bana, nu är det du och han liksom, den bossen. Det, liksom, det ska vara liksom metalliskt, hög tempo, det ska vara episkt. Mm. Och det är det. Framförallt i tvåan. Här så känns det ändå som att det funkar inte på samma sätt. Bossarna är ju också uppbyggda på väldigt olika sätt och allting sånt. Men jag tror inte att den typen av musik hade funkat bra som bossmusik. Däremot hade jag gärna sett lite mer hektisk musik i alla fall. Ja, kanske att man ska, alltså, jag tror inte man behöver liksom dra upp tempot, men kanske att man lägger på lite mer trummor eller någonting. Exakt. Lefyrius fortsätter i alla fall med att utöver det här med bossmusik så är det inte någonting annat han stör sig på. Han tycker att både musik och ljud passar bra ihop med det övriga spelet. Ja, jag störde mig mest på ljudeffekterna. Jag gjorde ju inte det. Jag tycker överlag att det är bra ljudeffekter. Så jag tänker på typ när mynten ramlar ur de här säckarna. Ja. Det låter ju hur bra som helst med den kling, kling, kling, kling, kling. Exakt. Jag ska vara tydlig och säga att det inte är ljudeffekterna på stort, utan det är rösteffekterna, om jag säger så. Då. Ja, Lomax när han pratar. Ja. Exakt. Okej. Okay. Jag tycker han låter lite fjantig där. Jag gillar det. Han låter som en lemming. Det ska precis han ska göra. Ja, det har ju en poäng. Jag hade väl önskat att han hade lite mer karaktär än att han lät som en average lemming. Alltså jag funderar på det. Hade det här spelet kunnat varit vassare om det inte var satt i Lemmings-universumet? Mm. För det är ingenting som säger att det måste vara Lemmings egentligen, utöver det faktum att han har den här brobyggarhatten liksom. Precis. Jag tror universumet borde vara detsamma. Kanske huvudkaraktären skulle vara annorlunda. Okej, för annars menar jag, det är inte svårt att drömma ihop en så här mysig, lummig skogsmiljö som de har gjort här. Nej, men det hade varit sweet att liksom i bara så här på baksidan av fodralet så står det att det här är Lemmings värld, men du spelar den här übergrymma killen som kan typ dubbelhoppa och saker. Så jag vet inte om jag skulle vilja ha, alltså, jag skulle ja, men man vill inte alltid ha dubbelhopp. Jo, dubbelhopp kan jag leva med, men jag skulle inte vilja ha någon så här inom citattecken cool, eller situationstecken cool huvudkaraktär. Jag vill inte ha liksom Sparkster eller Sonic eller någon sån där attitydkille. Jag vill ju ha den här mysiga, lite halvtöntiga snubben. Ja. Nu ska jag komma på ett bra exempel, och så skulle jag helst gjort det fort så att det inte blir så där massa dösnack. Men det gjorde jag inte. Skit. Nej, men jag förstår vad du menar. Du vill ha liksom lite antihjälte, skulle jag nästan vilja se. Alltså inte antihjälte som ska vara ball heller, utan en average Joe. Ja, jag ska inte säga att han är anti, men en standardhjälte, en sån här, du vet, Mario-tönthjälte. Ja. Som Lomax egentligen, fast jag hade velat ha haft dem lite bättre designer. För nu ser han ju ut som en blandning mellan typ en av fragglarna och Fabio, typ. Mm. Och det... Ja, det är någonting med hans utseende som inte riktigt funkar, trots allt. Att allting är så väl animerat och snyggt. Mm, jag tror att det är den där stora lemmingsnäsan. Han ser ju ut som de här Dan Berlin-teckningarna liksom. Ja, kanske. Nej, men jag hade gärna velat haft någon liknande töntig kille i huvudrollen. Alltså, han behöver inte vara vacker, men han får gärna slippa den här stora pungnäsan liksom. Abe till exempel, han ser ju ganska hemsk ut. Någon som ser lite gladare ut. En Abe på speed. En Abe som inte är lika plågad, för han ser så jävla, han ser ut att må så dåligt hela tiden. Abe är någonstans när det är någon jävel någonstans har ju en Abe-fetisch alltså. Säkerligen. Ska vi gå vidare och prata gameplay kanske? Vi har snöat in oss på presentationen lite väl länge kanske. Ja, det tycker jag också. Vi kan börja med Lefyrius. Lefyrius, kan vi kopiera från han sen? Precis. Han säger tråkiga bossar. Jag vill ha en riktig boss så jag kan visa vem som bestämmer. Den enda riktiga bossen som fanns var just slutbossen. Mm. Ja, det var i alla fall där man fann utmaningen ordentligt. Ja, men han är den där som liksom, alltså, bossarna är ju liksom bara de här skeppen som kommer ner och som är lite så här småjobbiga, men inte liksom, det är mer en temabana mer än ett, liksom en boss. Det är lite som många av boss-situationerna kan man säga i Uncharted. Nu har inte du spelat dem, om jag minns allting rätt. Jag har inte spelat Uncharted än, nej. Men många av de liksom bosspartierna handlar inte om att du och en annan kille som ska ha ihjäl varandra, även om det finns sådana bossar också, utan det handlar snarare om att situationen bjuder upp till kamp på något vis. Och lite så är det ju här också. Apropå de här jävla luftskeppen som släpper bomber förresten. Första gången man sätter på dem så upptäckte jag en liten brist i det här spelet. Hitboxen är lite för stor på vår källa Lomax. Ja, det... i vissa fall, men i vissa fall inte. Nej, precis. Den är lite, den är okonkret. Eller, nej, oprecis då, säger vi. Mm. Framförallt när man skulle, jag skulle springa upp för en jävla kulle och det var samma ställe tre gånger i rad som jag dog på. Han släppte en bomb som var i Lomax värld då, en och en halv meter framför mig. Alltså det är liksom en hel Lomax mellan bombexplosionen och Lomaxen, men han dör ändå. Mm. Han dör jävligt snyggt, ska tilläggas. Jo. men det är snyggt den första gången, andra gången är det okej, och tredje gången så svär jag. Så att det är fel på spelet. Du kan skylla på att det är någon sån här splitter från explosioner eller någonting. Ja, jo, det gjorde man ju när man var liten. Mm. Nej, men jag tycker inte att, vad gäller just alltså projektiler och den sortens saker och sånt, eller typ taggar och sånt, jag tycker inte att jag hade någon orättvis död på dem. Däremot så tycker jag att jag mer än en gång hade hitboxproblem när det gäller liksom hur han står. Mm. Framförallt de här, liksom, de här trägrenarna som hänger liksom i, som en gunga ungefär. Mm. Många av dem, framförallt de här som var liksom ungefär lika breda som Lomax, det var liksom så här, men vad fan, jag kan ju inte hoppa igenom den. Precis. Det kändes verkligen som att så här, vad fan, nu har jag ju foten på. Jag ville ha den här Mega Man, du vet, räcker med stortån, ser man på den. Ja, det är väl det. Mega Man har satt standarden lite väl hårt kanske. Ja. Men det, även hur han landar, jag vet, nu kommer jag tillbaka till den jävla vattenbanan, men det hände mycket skit där. Man springer på ett hjul. Mm. Åt fel håll så att säga, för att rulla det framåt. Ja, du menar de här stora tunnorna liksom? Ja, hjul är fel ord. Tunnor. Och när jag hoppar upp på tunnan, ibland så bara sket han i att landa på tunnan. Han bara fortsatte. Ja, den är väldigt smal den. Man tycker att tunnan är ju bred. Han kan åtminstone hoppa på, landa på sidan av den så att den börjar rulla iväg eller något. Ja, för man hoppar och så vänder man sig i luften och så är man beredd att springa. Jag vet inte hur många gånger jag sprang rakt ner i vattnet och varit dödad av den jävla fisken. Och då gör han också ett jävla drygt ljud. Jag tycker överlag att vattnet är också ett problem. Man kan ju dippa ner i vattnet och sen hoppa upp snabbt. Ja, men snurva. Ja, men dimper ner i vattnet och hoppar upp och landar i vattnet igen, då autodör du. Precis. Vilket var ett problem, för det var flera gånger som jag såhär, åh shit, följer i vattnet, hoppa åt höger för att ta mig framåt, och så missar jag det jag ska landa på och hoppa ner i vattnet igen. Men alltså, varför då? Det här är inte okej. Nej, det var faktiskt... Nu låter det som att det är ett jättestort problem, men det tycker inte jag att det var. Men det var saker jag störde mig på innan han hade rätt så smärtfri och väldigt njutbar upplevelse som det här spelet var. Det är väl det att det kändes inkonsekvent som var problemet. Hade det varit genomgående att så här funkar det, så hade man liksom bara kunnat förhålla sig till det. Precis. Nu var det. Vi satt ju för en liten stund sedan och berömde dem för hur hårt de har testat det här spelet. Och nu låter det som att vi pratar om ett annat spel helt plötsligt. Ja, det fanns liksom... Nu är det en enda kille som har programmerat det. Och det kan man väl i och för sig liksom tycka vad man vill om. Men det är inte en ursäkt, men åtminstone en förklaring till varför sånt här kan existera. Men det stör mig ändå. Det känns som att man hade kunnat vara lite mer rigorös där. Alltså, Henk är en gudomlig i sin grafik, men han får gärna hjälpa till lite och ta liksom bördan från den här Huffenbuffen, Laffenkaffen. Ja. För att, ja, jag hade velat haft mer arbete, framförallt med hitboxar. Men det gäller ju främst för mig i alla fall, i hur man står. Inte så mycket i vad man tar skada av, för det tycker jag hade ganska bra grepp om. Ja, det var ju just de här droppa bomberna partierna. Så tyckte jag det är väl explosionerna som är störst hitbox. Eller det är väl den hitboxen det är fel på egentligen. Ja. Skulle jag tro. Lomaxen tar ju för mycket, eller tar ju för enkelt skada av den där explosionen som borde vara rätt små. För det ser ut att vara rätt små explosioner, men de är kanske större än vad det verkar. Apropå med det här med att ta skada, jag tycker att det var lite knökigt att man liksom inte... Alltså Lomax tål ju ingenting, han dör direkt. Har du en hatt på dig, en sån styrkehatt, så tål du liksom en smäll. Och du kan till och med ha en hatt i reserv också. Mm. Men jag vet inte, jag vill ha något sån här, du vet... ett hjärtsystem alla Mario 2 på något vis. Det känns som att jag vill kunna tåla mer stryk än vad spelet tillåter. Mm. Framförallt när det var väl också under inlärningsprocessen, så tog man många liksom billiga slag på något vis. Men hade jag bara vetat det där, så hade jag ju lätt klarat det. Mm. Men många fin dyker upp från ingenstans och så hinner man inte reagera. Jo, men det känns som att spelet blir liksom så här artificiellt lite svårare än vad det borde vara, för att man, alltså, med tanke på hur det presenteras och vilken sorts spel det är och hur det är upplagt, så är det så här, det är gjort för att man ska ta stryk till och från Mega Man style. Men det går också att undvika om man är liksom jättenoggrann. Men här var det så här, det fanns för lite svängrum där. Ja, det var för mig var det svårt att inte vara klantig på något vis. Ja. Ja, men det finns något tillfälle när man faktiskt inte kunde komma vidare utan att ta en smäll. Ja. När man skjuter, du vet de här lådorna som med frågetecken på, som man kan skjuta upp sig i, som de här tunnorna i Donkey Kong Country. Ja, precis. Det var något, kipper fram och tillbaka. Precis, det var något tillfälle där en sån, liksom, hur jag än gjorde, så att om jag skulle ta mig upp dit jag skulle, så var jag tvungen att få en smäll, för att man landade så att man fick en smäll. Ja. Ja, det, nu kommer jag inte ihåg just det specifika partiet, men jag tycker jag känner igen det du säger. Jag för mig att det är när man är i den här Grand Canyon-världen. Jag är inte helt säker. Ja. Ja, precis. Vi pratade lite om bossar. Slutbossen nämnde ju Lefyrus. Jag gillade slutbossen riktigt mycket, med den här jättestora Evil Ed som du ska... ja, det kommer tunnor från sidorna och du ska liksom slå... Eller tunnor är inte det. Det är stenbumlingar som du då ska slå tillbaka på honom. Jag tyckte det var en läcker slutboss som påminner mig jättemycket om Yoshi's Island-slutbossen. Verkligen. Och den var, dels var den rejält snygg, dels var det skönt att den var sån här, en klassiker med tre olika faser, så att säga. Men det fanns en så här gedigen och bra avslutning i den på något vis. Den satte verkligen punkt på hela äventyret, att så här, så, nu har du minsann klarat det svåraste i spelet, typ. Precis. Jag tyckte också om att bossen var upplagd som så att liksom, nu minns jag inte riktigt vilket spel vi pratade om, men jag vill säga att det var någonting med Mega Man. Det låter ju inte helt otroligt. Men du, det kanske var det här som nästan är Mega Man. Vad heter det? Det är Pulse Man. Nej, skitsamma. Jag tycker om att upplägget var som så att fighten var konstant hela tiden. Det var inte att nu attackerar bossen, nu ska det se upp för det han gör, och sen har du en glipa på 5 sekunder och attackera han. Utan det var snarare att du liksom fick hela tiden anpassa dig efter han, och under hans villkor, så att säga, försöka besegra han. Rocket Knight Adventure var det för övrigt vi pratade om. Precis, det låter mer bekant. Ja, jag gillade slutbossen skarpt, kan jag säga. Det verkar som att Lefyrus också gillade slutbossen. Det var egentligen enda tillfället det kändes Mega Man episkt. Om jag vågar säga det. Fan, vi pratar om Mega Man hela tiden. Det börjar bli ledsamt nu. Ja. Lefyrus tar också upp att det var intressant att man kunde använda massa olika egenskaper, som plattor och hattar och så vidare. Jag tyckte inte det var lika intressant faktiskt. Jag tyckte att det på pappret låter som en suverän idé, men man använder det ju extremt sporadiskt, och när man gjorde det så fanns det alltid fritt att tillgå det man behövde, typ. Det fanns aldrig någon utmaning där, och jag vet inte om det var något tillfälle, i alla fall jag liksom hittade en extra svävande ö för att jag använde de här byggplatten, eller vad man ska säga, någonstans. Utan det var verkligen supertydligt vart du skulle använda dina speciella egenskaper. Jo, det var ju aldrig någon diskussion. Det var väl, ibland kunde man variera, typ så här, ska jag använda liksom, bygga trappa-funktionen för att ta mig upp högre, eller ska jag använda svävarhjälmen så jag kan flyga bort dit jag ska istället? Precis. Nej, det kändes... Det var inte tråkigt att de fanns med. Det var ju inte att jag irriterade mig på dem. Men det visade på att de hade kunnat gjort det lite bättre just där. Sen var jag också lite fundersam över, alltså man fick ju, när man väl hade en funktion så hade man ju den liksom för all framtid. Det handlade liksom bara om att fylla på den, och man hade väl mellan 5-10 liksom, vad det nu var för någonting som behövdes för att göra det här, typ plattor för att lägga ut plattor och så vidare. Men det kändes skumt att det var så här, du kan göra den här svävarfunktionen, men du kan bara göra det 5 gånger. Vad är det som tar slut där, liksom? Faktiskt. Jag förstod inte riktigt hur man hade tänkt det. Då kände jag att hade man hellre gjort så att man kanske kunde ha en kraft i taget. Att så fort man blir, alltså som vapnen i Probotector, att man får en kraft och då är man tvungen att slänga sin gamla, liksom. Jag var väldigt skeptisk till just den funktionen, framförallt eftersom jag många gånger var så här, typ, försökte göra någonting, misslyckades, fick börja om, försökte göra någonting, misslyckades, okej, men tredje gången, nu gjorde jag rätt, fast nu har jag slut på byggklossar, vänta, ska jag gå och hämta lite, alltså det var så här onödig irritation, liksom. Ja, faktiskt. Ytterligare en sak som skulle ha testats bort, känner jag. Hur känner du att kontrollen är, förresten? Alltså den är ju väldigt snabb, om man säger så. När jag började spela det här spelet så trodde jag att den skulle vara mycket segare. Det är väl också därför det är enkelt att vara klantig för min egen del. Den är ganska rapp. Jag stör mig lite på hur man har valt att placera vissa funktioner. Ja. Jag gillar inte att man springer på axelknapp, till exempel. Nej, vilken tid det tog innan jag greppade det. Ja, och det var jätteobekvämt. Jag vill hellre ha den på fyrkant, blir väl på en PlayStation-kontroll. Eller där man vilar tummen mest, så att säga. Springa snabbt i Mario-knappen. Ja, men precis. Där man har först, eller övre delen av tummen. Och hoppknappen har det på väcket nästan. Ja, precis. Spelade du förresten på PlayStation eller PC? Jag ska lägga handen på hjärtat här och säga att jag spelade en PlayStation-emulator. Ja, så pass. Så pass var det. Jag försökte länge få tag i det. Jag tror också jag skulle ha en lösning på PC. Som inte heller var särskilt laglig för övrigt. Så jag vet inte varför jag drar det som en ursäkt. Men det funkade inte i alla fall. Så det slutade med att jag fick helt enkelt ta hem en PlayStation-emulator och en ROM från det här som folk känner som internet. Mm. Där allting finns. Ja, det finns bra podcast där. Ja, någon sån där. Ja. Ja, allt möjligt. Men jag vet inte, vad jag har sett så ser det inte ut att vara någon större skillnad. Jag spelar ju med min Joypad som är liksom, det är motsvarigheten PlayStation 2-dosa. Mm. Så du får ju liksom där du vill ha därifrån. Och jag tror även att jag inte hade haft några... Att det hade varit en liknande upplevelse på PC, om du förstår vad jag menar. Mm. Och jag har tittat lite på båda versionerna. Det verkar inte vara någon större skillnad på dem. Jag har också spelat PlayStation-versionen. Jag hade ambitioner av att spela på PC. Vi hade båda, det var också därför vi skrev PC när vi utannonserade. Ja, men det var, jag var tvungen att vara olaglig om jag skulle spela det på PC. Och jag kunde få tag på det på PlayStation och slippa allt krångel och med bråkiga emulatorer och liknande. Så jag spelade helt enkelt på min PlayStation. Ja. Min emulator bråkade förvånansvärt lite, måste jag säga. Jag brukar alltid ha något... Det brukar alltid vara drygt. Men det var faktiskt inte det. Mm. När vi ändå var inne på det här med kontroll så tar Lefyrius upp att det är väldigt standardkontroll. Det funkar bra att växla mellan hattarna och jag gillar verkligen cirkelmenyn. Mm. Han säger lite SOM, jag tror att det är Secret of Mana han syftar på kanske. Ja, men det är det nog. För där har det ett rätt unikt system med cirklar. Mm. Som man antingen älskar eller hatar. Lefyrius tar också upp att det är svårt att se hoppkanten. Det har vi pratat lite om tidigare. Ja, det har vi väl också stämt in på. Mm. Jag kan känna att trots att vi pratar om rätt korta banor och rätt få banor så kan jag känna att det blir lite långtråkigt ibland. Jaså. Ja, jag vet, jag har svårt att sätta fingret på det, men jag har en teori, får jag dra den? Ja, du får gärna dra en teori, för jag har ingen alls. Ja. Jag tror att teorin ligger i att så spelet på vissa ställen är rätt svårt. Alltså det är svårt att få till det man vill få till. Man ser hur man ska göra, men det vills inte riktigt att få dit det. Och det gör att man är tvungen att upprepa många moment flera gånger. Ja, exakt. Och det liksom förlänger speltiden. Det här är ju ett sånt spel som är så otroligt vackert som man vill se alla miljöer på något vis. Mm. Och varje gång jag klarade en bana så tänkte jag, hoppas det är en ny miljö. Och när det inte var det, då blev man nästan lite ledsen. Precis. Och det var precis som du säger, man fastnade på så här grejer som banala jävla saker. Du skulle studsa på en jävla fjäder för att ta dig upp till nästa. Och du behövde studsa på exakt ett sätt för att riktigt nå upp dit. Mm. Och jag är ju uppe, men den jävla Lomaxen sätter ju inte ner fötterna bara. Mm. Han är dum i huvudet. Han är ju dum i huvudet. Jag lät lite fucking om, eller hur det där va? Lite. Ja, det var väl troligtvis därför. Många partier vart liksom onödigt. Det var långtråkigt just av den. Det tog lång tid och det var tråkigt. Ja, men det är just när man fastnar. Ja. Lefyrius säger om utmaningen att det är den bästa utmaningskurvan i ett spel någonsin. Jaha. Han tycker också att spelet var lite för långt och man kände att vissa banor var bara utfyllnad. Eller så hade de kunnat lagt in fler världar. Precis, lite transportsträcka känns det som. Det låter konstigt att säga det när vi säger samtidigt att det är rätt kort. Men ja, det tar inte lång tid att spela igenom det, men det, ja. Ja, men det är väl också det att det är fyra distinkta världar. Sen går det ju liksom lite teman i dem, att ibland är det kväll, ibland är det skymning och så vidare. Mm. Men det är ändå fyra distinkta världar. Och allt som allt med alla liksom halvbanor och sånt, så tror jag att det blir så här 21 stycken banor. Mm. Kanske 22-23. Och det känns lite väl mustigt med så många liksom episoder att ta sig igenom med bara fyra separata miljöbyten. Alltså till och med Mario 1 eller Super Mario Bros 1. Super Mario Brothers 1. Fan, jag får stryk för att jag säger Bruce hela tiden. Alltså redan där har vi 8 olika miljöer. Visserligen lite mer liknande varandra, men ändå 8 helt olika. Här är det verkligen, det är 4. Och innan man är klar i skogsmiljön i början så har man tröttnat på den. Och innan man är klar med liksom den här kyrkogårdsstämningen och piratskeppen så är man trött på den också. Mm. Sen tror jag också att det är mer än just den visuella variationen som är problemet. Vi var inne på det att liksom den här speciella förmågorna som den här Lomaxen lär sig och plockar upp. De är bara bra på vissa specifika punkter. Och då försvinner mycket av det som har tänkt att bidra till variation rent gameplaymässigt också. Mm. Och då blir det mest hoppa och snurra och liksom kasta hatt. egentligen. Ja, jävlar vad jag har kastat mycket hatt kan jag säga. Ja, jag snurrar som en galning. Jag är yr. Ja, men man snurrade, framförallt mot slutet så snurrade jag nästan bara mot de här slämklumparna. Ja, de är väldigt effektivt. Ja, men de var så svåra att träffa. Det var väl någon, var de här som sprang som en zombie gick? Som liksom geggade fast sig på det. Och det var tvungen att snurra för att den skulle flyga iväg. Gud vad jag gillar de fienden i alla fall. Jag tror att de sätter dem överst ändå. Men de klänger sig fast på det liksom och är dryg. Ja, de snor väl pengar från den tror jag. Ja, exakt. Tjuvaktiga de jävlarna. Ja, pengasystemet var också så här. Det var ju jättekul att det var så mycket så, när pengarna, så fort det kom pengar så var det alltid kul. För då fylldes skärmen med massa härliga blinkande saker och var det mysiga ljudeffekter. Men, och så försökte man alltid försöka ta så mycket som möjligt. För det var omöjligt att ta alla pengar. Ja, det är ett slöseri med flit. För det ska kännas extra på något vis. Men pengarna i sig var ju så här, de gav ingenting förutom extra liv. Nej. Och vi, så här långt in liksom, i tv-spelshistorien, alltså 1996, så förväntar man sig lite mer än bara extra livs kanonmat liksom. Ja, vi hade ju den här zoomen, vad heter han? Ja, men trollkarlen som dyker upp då och då. Ja, Lerock eller Larock eller vad han heter. Ja, han hade man inte kunnat köpt lite grejer av han liksom. Ja, men en extra hatt eller bara så här simpla saker liksom. Ja, ja, det hade varit mer okej. Mm. Sen så, det fanns ju den här bonusbanefunktionen att om man hade liksom befriat 50 lemmings så fick man en bonusbana i slutet. Mm. Där man samlade ännu mer mynt. Och det var ju så här halvkul, men det enda man kunde få var ju liksom mynt. Ja, extra liv då till slut. Ja, men vad jag saknar liksom i det här, det är ju power-ups. Hederliga gamla power-ups som funkar ett visst tag, men inte längre. Och helst ska du ju ärva bossens förmåga också. Det är ju lite väl extremt. Nej, men alltså, visst, hatten kan du ju kasta och det är ju en power-up i sig. Mm. Men hatten har man ju nästan jämnt. Mm. Och den liksom får väl på något vis representera då eldblomman som Mario kan ha. Men jag hade gärna velat haft någon, alltså en odödlighetsfunktion fanns det ingen, eller någon flygfunktion eller hoppa på ett annorlunda sätt funktion. Alltså såna här saker som bara finns ett kort tal liksom. Den sortens power-ups kände jag skulle vara trevligt i den här världen. Ja, men jag får nog instämma på det också faktiskt. De som fanns, de, alltså, det kändes inte som power-ups. Jag tror inte ens vi vågar kalla det för power-ups. Det var mer funktioner. Ja, alltså visst, de fanns ju bara ett visst tag och sådär. Och jag låter kanske fel att säga att jag vill bara ha dem en begränsad tid. Och samtidigt så gnäller jag på att man bara kan liksom sväva en viss mängd. Men det kändes inte som en power-up. Det kändes ju som sagt som någonting som fanns där på kontrollen för att användas. Mm. Och inte som, det var mer en förmåga man kunde byta till. Mm. Ja, jag vet inte. Det är skillnad på arsenal och bomber på något vis. Men ja. De här hattarna kändes mer som så här, det här är vad du har i din arsenal, medan en power-up hade känts mer som så här, nu har jag en bomb. Mm. För jag vet, så fanns det ju också bomber i det här spelet som var helt meningslösa. Man var ju bara någon enstaka fall där man var tvungen för att spränga bort lite stenar. Vi har väl berört både utmaningen och livslängden nu, känns det som. Har du något annat just ur utmaningssynpunkt, tänkte jag på? Nej, egentligen inte. Det är väl som sagt, några av hoppen kunde bli väldigt svåra. Och framförallt mot slutet någonting jag tänkte på som jag faktiskt gillade väldigt mycket, just med hur man hade byggt upp gameplayet, det var att de olika världarna som vi nämnt, de här fyra olika, det var alltid lite variationer i vad för sorts banor det var. Mm. Man tänker i början med de här skogsbanorna så är det väldigt standard liksom, plattform, inget jättekomplicerat. Du ska liksom ta det från vänster till höger, ibland lite uppåt. Sen så kom de här liksom kyrkogårdsbanorna med liksom piratskepp och sånt. Och där var det mycket att du skulle jobba med höjden. Mm. Och sen så kom det till den här Wildly Grand Canyon-banorna som var väldigt liksom dels höga, dels långa. Och sen slutade de här sista som var liksom mycket, mycket plattformar. Det var väldigt mycket spikar du kunde ramla på. Du skulle utnyttja de här varmluftsgeisrarna eller vad man ska kalla det, som liksom gjorde att du svävade och sånt. Så att man, det kändes som att vi har klagat lite på att det inte var så variationsrikt, att man tröttnade, men banorna i sig var ju faktiskt ganska duktiga på att variera vad för sorts gameplay du höll på med, trots att det i grund och botten var samma spel och samma liksom regler på allting. Precis. Ja, det är svårt att sätta finger på, alltså, men det är uppenbarligen någonting i och med att vi båda tagit upp det. Mm. Men än en gång så vill jag ändå liksom säga att jag har inte haft bara tråkigt med det här spelet. Det har ju övervägande så har det varit skitkul faktiskt. Mm. Och framförallt en audiovisuell upplevelse. Ja, det är ju som sagt, det är tjusigt så det räcker. Ja, och slår över också. Ja. Det är ju nästan så att grafiken påverkar hur roligt man har med spelet. Ja, men det får väl göra. Det är väl inte helt fel med det. Nej, det är väl kanske det som är tanken med bra grafik egentligen. Ja, men jag tycker som sagt Henk Nyborg som han heter är ju en gudomlig pixlare och alla spel han har jobbat med tycker jag ser förtjusande ut. Mm. Jag har sett att han har jobbat på något kontraspel som jag är extremt sugen på att testa. Oj då. Kontra är nice. Mm, kontra är fint. Jag vet inte vilket det var, men det står på hans hemsida. Jag ska kolla upp det. Nu har vi nämnt både Amiga och Contra till tidigare i det här avsnittet. Det är rätt intressant med tanke på hur vi spelar för nästa vecka. Mm, men det ska vi komma in på alldeles strax. Precis. Ska vi snacka lite pizza kanske? Jag tänkte vi skulle ta och runda av lite här också. Vi har ju Lefyrus sammanfattning som jag vill ta med också. Lefyrus sammanfattning får man inte missa. Nej. Han skriver så här. När jag började spelet så hade jag en förhoppning om att det skulle... om hur de olika världarna skulle se ut. Vattenvärldar med snygga vattenpartikeleffekter, is där det snöade eller eld när det regnar, där det regnar pimpsten. Problemet är att jag inte fick det och det gjorde mig lite besviken. Samtidigt så fick jag ett par underbara världar, men det var inte alls tillräckligt. Nej. Han är ändå inne på någonting, för med den här förtjusande presentationen som är otroligt vacker som den är, tänk dig den fast med ännu mera fantasi i vad det är för teman på de olika världarna. Mm-hmm. För jag tycker inte den här Klipp Grand Canyon-varianten är så där förtjusande intressant. Nej, den känns väldigt standard faktiskt. Ja. Den är bara snyggt uppritad. Jo, det fanns liksom kyrkogården tycker jag är bedårande vacker med månen i bakgrunden och allt det. Den där jävla månen, alltså man kan aldrig slå fel med en måne i bakgrunden. Precis. Och detsamma gäller egentligen slutet också med de här rymdbanorna som först är grönaktiga och sen rosaktiga. Det är ju skitsnyggt tycker jag. Man får lite så här smaragdkänsla av allt det gröna. Och det ser otroligt lyckligt ut. Och inledningen är den här jättemöjliga Shire-känslan. Det är just den här ganska så stora mittenpartiet av öken och stenar. Och det tycker jag verkligen är liksom det som på något vis sänker lite mitt totala intryck. Jag hade kanske hellre sett att man rörde sig i en så här mörk kanske bymiljö med lite regn och lite så här, du vet, mitt i natten i stan, du ser liksom gamla så här, du vet, konstiga hus med fel vinklar och sånt som det lyser i fönstren på och så regnar det liksom. För att återgå till Sagan om ringen så tänker jag på den här första stan de kommer till där de ska möta Gandalf, men han inte kommer. Får jag hemskt gärna hjälpa mig om du kommer på vad den krogen heter de är på där. Prancing Pony, det avsnittet, jag kommer inte att vara stannig. Ja, men det är väl inte Gandalf de ska möta, va? Det är väl han, Viggo Mortensen. Ja, de ska egentligen möta Gandalf, men han kan inte komma. Istället så kommer Aragorn. Aragorn, ja, precis. Ja, exakt. Lite mörkare då är det ut efter. Alltså, nu är kyrkogården mörk, men den ska vara lite mer skitig. Ja, alltså det är just det här med lera och regn och liksom, det är mörkt ute men det är fönsterbelyst. Nu är det som sagt det direkt efter... Nu sitter vi och säger att vi vill ha metallslag ändå. Fast det är snyggt alltså, just den grejen tycker jag är snyggt. Fast däremellan behöver man ha någonting annat, jag undrar vad det skulle kunna vara. Kanske ovanför molnen, i någon sån här Olympus-känsla. Nu kommer jag in på Aladdin och tänker på inuti lampan i Super Nintendo-versionen. Men du förstår vad jag menar. Lite något ljus där och sen det här mörka som fyran. Och sen så avslutningen som i spelet är fyran skulle vara femman. Det är de fem världarna jag då hade jag tyckte var ännu bättre. Mm-hmm. Ja. Är det pizza time? Jag tror det. Faktiskt. Vill du börja eller ska jag börja? Jag börjar gärna. Varsågod. Som bekant och som också är rätt väntat så är den här pizzan en fröjd för ögat. Den här osten på pizzan, den lyser lite gulare än vanligt. Den här tomatsåsen, den bryter av i en väldigt skarp röd färg. Och runt om på hela den här pizzan också så finns det en rucola-sallad som är varsamt utlagd över hela pizzan. Därefter har man också toppat med små strimlor av knaperstekt bacon och dessutom smygit in lite små bitar av syltlök här och där. Och det här är ju som ni hör en väldigt vild kombination som man har verkligen gått all in med den så att säga. Det smakar ju faktiskt också rätt bra, oväntat bra får man då säga. Det är obalanserat på sina håll och det är liksom, ja, även om det ser bra ut så funkar inte alla delar riktigt optimalt med varandra. Men i slutändan så är det en pizza som du både njuter av att se på och att äta. Och som sagt, det är en väldigt minnesvärd pizza framförallt. Min pizza i det här fallet är, liknar lite din förstås. Det brukar de ju alltid göra. Men min är en vegetarisk pizza som man har modifierat något. Grejen med vegetariska pizzor är att de innehåller i princip alla grönsaker som köket har. Så det brukar innebära då att det är liksom det är tomater och det är paprika och det är lök och det är champinjoner och det är liksom allt det här som dels är väldigt smakrikt men också väldigt färggrant. Alltså jag tänker att man har både röd och gul paprika och man har kronärtskockan i mitten och allt sånt där som man brukar ha. Den som modifieringen som har skett här är att man har tagit bort just den här viktiga kronärtskockan som gärna ska sitta i mitten av pizzan. Och så har man lagt till köttfärs. Och det är då för att ge den här pizzan lite mer av en inte lika hippieaktig smak. För att en vegetarisk pizza skrämmer väldigt många, så då finns det ändå kött med i form av då köttfärs. Och det är inte köttfärssås, utan det är bara köttfärs. Och det gör sig ganska bra ihop med alla de här grönsakerna. Du känner att så här, det här funkar, den ser vacker ut, den smakar bra, men den är inte så där liksom hela vägen upp till toppen. Och du inser att problemet ligger i att du har ingenting som ger sälta i det här. Du tog ju bort den här kronärtskockan som annars bjuder på det, och du använde det av köttfärs istället för kanske skinka som hade kunnat gett den sältan. Så det är en otroligt vacker pizza och den smakar bra, men du känner att det fanns potential att den kunde bli ännu bättre. Men tyvärr så föll man på mållinjen där. Ja då Anders, då var det ändå dags på något vis för en typ av musikinslag här som vi brukar köra. Och den här gången har jag, vad ska man säga, jag har gjort myteri och kapat din lilla båt. Jag vet inte riktigt när det blir min båt helt och hållet. Det var väl snarare att, har du någon musik? Frågade 200 gånger. Till slut tog du för givet att jag hade musik varenda gång. Men du är varmt välkommen i förarstolen. Tack. Musiken som ska höra idag tror jag att åtminstone en kille i Göteborg och en i Borås kommer gilla. Okej. Det är lite sådär dansvänligt på det lite mer aggressiva sättet. Okej, lite sådär fjolligt. Ja, jag skulle inte kalla det för fjolligt. Det vi kommer lyssna på är en artist som heter Skrillex. Okej. Eller Skrillex ska man säkert säga. Jag tror inte man ska säga så faktiskt. Ingen aning. Det är i alla fall en... Skrillex heter egentligen Sonny Moore och är från Los Angeles i USA. Han är född 1988, vilket skräms lite att han är så talangfull vid så ung ålder som det ändå är. Vem man då? Man är 23 nu? Stämmer. När jag var 23 kunde jag knappt knyta skorna. Hur som helst i alla fall, jag hörde talas om Skrillex väldigt nyligen, till och med idag. Jag såg faktiskt en Uncharted 3-trailer. Och i trailern så var det ett fantastiskt bra låt i bakgrunden. Och jag tänkte, oj, det här är ju någonting för musikbreaket i Retroresan. Så jag hörde att de någonstans i låten sa I want to kill everybody in the world. Och jag bara, det där måste ju vara vad låten heter. Så jag googlade på det, hittade det på YouTube, hittade artisten heter Skrillex, hittade honom dessutom på Spotify och upptäckte att fast den här låten är ju ännu bättre. Så jag bytte från den ursprungliga Uncharted-låten som hade väldigt vag koppling till spel också dessutom. Istället så valde jag ut den här som heter så mycket som Scary Monsters and Nice Sprites, och den låter så här. Yeah. Och det var alltså Skrillex med Scary Monsters and Nice Sprites. Och varför jag kapade Anders musikbreak här, för vi, i vanliga fall när vi hittar en bra låt så lägger vi den bara längst bak i listan, som vi gör med allting annat. I alla våra listor. Precis. Så det är nämligen som så att i Stockholm den 7 maj så spelar nämligen Skrillex. Nu kommer jag inte ihåg exakt var, men det går att kolla upp via hans hemsida som vi också kommer länka till. Så vill du höra mer av det här, och det vill du göra, det är en spännande artist, många bra låtar. Ni har ju honom på Spotify nu då via vår lilla länk. Så gå in och lyssna igenom. Är det någonting för er så köp biljetter. Det går från Skrillex hemsida. Det är väl typ skrillex.com eller sånt där. Och gå dit 7 maj. Jag kan tyvärr inte närvara själv, men jag hoppas att några av er gör det. Det vore fint om ni hade lite så här retroresan get together, ropa kramkalas och fota varandra och allt vad det är. Alla retroresan t-shirts framförallt. Ja, precis. Jag fick hem min retroresan t-shirt häromdagen faktiskt. Det är nice. Fan vad snygg är det. Nice. Ja, men det var det. Då är det dags för någonting helt annat. Ja, något helt annat. Det innebär en sagostund utan handling, Samson. Oj, spännande. Hur låter det? Är det så mycket med en sagostund i så fall? Ja, det är ju inom samma ramar i alla fall. Jag pratade väl lite om det förra veckan, att denna veckas sagostund skulle handla mer om karaktärerna i fråga. Lite mer statistik, lite mer siffror, och jag använder den här journalen som man sakteliga fyller i genom Planescape Torment då, som jag för övrigt spelade första gången här i sagostunden, där det handlar om i regel. Jag tror de allra flesta vet det nu faktiskt. Vi är bra på att ropa ut om inte annat. Ja. Journalen som sagt är någonting som jag skriver i. The Nameless One, min karaktär, han letar ju efter sin originaljournal, om man så kan säga. I och med att han inte har någon minne från sitt förflutna, så skulle det vara en väsentlig pusselbit att lägga till pusslet så att säga. Och i brist på det så har jag ju fyllt i en journal till den punkten där jag befinner mig nu i spelet. Och den innehåller rätt mycket information redan nu. Den ger dock rätt mycket... Den reser ju desto fler frågor samtidigt. Så att även om jag tycker att jag blir klokare, så får jag fått 3 svar, så får jag 5 nya frågor. Ja, det blir... lite konstigt där, men det är där jag har utgått från den här veckan. Min karaktär då, Nameless One, är en fighter i klass. Vet inte om det är något bättre eller någonting sämre än någonting annat. Jag valde det mest för att det liksom passar min spelstil för min första genomspelning, inbillar jag mig. Han är i nuläget på level 5 och han är väl ungefär halvvägs upp till level 6. Det tar en jäkla tid att levla i det här spelet, har jag märkt. Jag tycker jag går och gör värsta questen och får in jättemycket XP, och så händer liksom ingenting. Man är van vid de första stegen i japanska rollspel, de rollspel jag spelar rättare sagt, så går det väldigt fort i början och så dalar det av ganska snävt mot slutet. Han är i alla fall en människa, en manlig människa. Eller en man, säger man väl kanske. Och han har i nuläget endast en typ av attack. Att svinga det vapen han bär med sig. Och det här vapnet har gått från att vara en liten trubbig skalpell till den stora vassa yxa som det är nu. Dock måste jag säga att det är förbannat svårt att träffa den som man siktar på med den här yxan. Så jag hoppas verkligen att det finns ett bättre vapen, att mina kunskaper och egenskaper att vifta det här vapnet kan bli bättre längst vägen. Det står även att han har 5 i lore, men jag vet inte riktigt vad lore innebär. Samson? Lore? Ja, lore brukar betyda alltså hur mycket av omvärlden som du har undersökt. Okej! Okay. Alltså typ bestiary och karta och sånt. Så lore har ju en koppling till liksom omvärld. Mm. Man säger ju typ så här, men Star Wars har sin lore. Men då kan man kanske höfta i och säga då att jag har sett ungefär 5% av det här spelets miljöer. Nu utgår det från att den här skalan går till 100, och så utgår det från första början att jag har rätt, vilket kanske är fel också. Men du säger det tills vidare då. Jag skulle tro att man här, i det här fallet syftar lore på dels liksom hur mycket människor du har träffat, hur mycket du har lärt dig om omvärlden liksom. Mm. Det kan ju vara allt från att du läser saker som står på någon skylt någonstans till att du kommer till en plats du inte har varit på förut, som ökar liksom den här lårmätaren. Någon ute som lyssnar på det här vet ju definitivt vad det är och kan säga: hörni, det där jävla puckon, det är punkt på punkt. Jag hade ju en kille på Twitter som jag kunde fråga. Jag kommer inte ihåg vem det var nu dock, men jag kanske ska skicka iväg en tweet där han har frågat: hörde, det där med lore, vad? Ja. Vi går in lite ytterligare på siffror. Min Nameless One, han har 14 i styrka, vilket är mer än normalt. Så även med visdom, eller vishet heter det kanske. Också där över normalt, 14. Constitution, vad blir det på svenska? Ja, grund egentligen. Alltså, det har ju att göra med om du är god eller snäll, ska jag tro. Okej, ja, det är något annat det, tror jag, men vi kommer till det. Den ligger i alla fall på 13, och så gör även karisman. Båda de är också övernormal. Min intelligens är dock på 12. Och så även min dexterity. Dexterity vet jag heller inte vad det är på svenska. Men båda de ligger på 12, och det är väl rätt så medelmåttigt, får vi lov att säga. Så jag har ju skapat mig en karaktär som är lite brute, får man väl lov att säga. Han slår först och tänker sen, kanske. Dexterity brukar ha att göra med räckvidd och liknande. Alltså, kanske därför han inte träffas ofta. Ja, det kan vara det. Alltså, jag minns att spelar du Torchlight, så är det dexterityn som avgör liksom hur bra det är på att skjuta pil. Mm. Det kan ju också vara typ hur uthåller det, fast det borde ju vara typ någon form av stamina. Mm. Gud, jag är dålig på engelska, känner jag inte, så vet vad dexterity betyder. Nej, men det är samma här, vet du. Jag har ju aldrig utgett mig för bra på engelska då. Nej, men det har ju jag. Det är det som är det pinsamma. Ja. Jag har ju också någonting som heter Armor Class, utrustningsklass direkt översatt. Den ligger på 10, och det ger mig 36 i maximala, inte hit points, men hit points blir det väl, HP. Ja. Kort och, ja, det är, ja, health points skulle jag väl kalla det. Sen kommer vi till det här som heter alignment då. Det indikerar på hur man sköter sig i spel och vilka val man gör, och om man beter sig schysst eller elakt. Karma kanske man kan säga. Mm. Nameless Ones karma är i alla fall neutralt i det här läget, och enligt statistikskärmen så tror neutrala karaktärer på att balansen mellan gott och ont, de tror på balansen mellan kaos och ordning. De träder sällan över gränsen åt något håll och ställer sig gärna upp mot dem som gör så. Mm. Sen kan man gå in och läsa en liten kortare biografi signerat Nameless One, där man får ytterligare information, och dessutom får man en väldigt personlig prägel på det hela. Han skriver då att han tycker att han har vaknat upp i en konstig och väldigt obehaglig dröm. Han vet inte vem han är eller hur han kom till det här bårhuset där han vaknar upp, och inte heller hur han ska ta sig ifrån den här platsen och den här staden. Det står också klart här att Nameless One är väl medveten om sin förmåga att regenerera, och därmed aldrig riktigt dör då. Han kan ju bli stucken, slagen och slaktad, men han kommer ju alltid tillbaka. Han vaknar upp på det här bårhuset igen när man dör och är tillbaka i god anda rätt så snart. Han beskriver det mer som en plåga än en förmåga dock. Inte minst med tanke på vad det här har gjort för hans utseende. Han har ju ärr och djävulskap över hela sin kropp och saknar ett öga, som vi fick veta förra veckans avsnitt. Till sist uttrycker han också att han måste få reda på hur han blev den här mannen, eller rättare sagt den här varelsen som han nu är idag. Något inom honom saknas och han måste hitta det, men han vet inte hur. Med mig i mitt party har jag också den här svävande dödskallen Mårte, som han tar ju väl tillvara på det faktum att han har sin mun kvar, kan man väl säga. Även han är ju en fighter. Han är level 4, men han har inte vidare långt kvar till level 5. Istället för ordet human, som det stod på Nameless One, då, så står det Mårte på Mårte. Vilket får mig att tro att hans namn betyder lite mer än vad jag från början trodde. Att det indikerar på att han är någon annan varelse, kan man säga så. Mm. Ja, han är ju mer än bara död. Ja, precis. Återigen till siffrorna, så är Mårtes styrka 12, rätt så medelmåttigt. Men däremot är hans intelligens ett snäpp högre på 13. Och hans dexterity och constitution är på hela 16 pinnar, vilket är långt över medel. Och också någonting som ger honom vissa fördelar. Bland annat 2 extra hitpoints per leveling då. Han är dock varken vidare vis med sina 9 pinnar, eller inte heller någon, han har inte heller någon vidare karisma. Bottennotering på 6 pinnar där. Så det är spridda skurar när det gäller Mårte. Ja, det är svårt att vara charmig när man bara är en skalle liksom. Ja, vi kommer till det sen. Han har rätt så skön syn på världen faktiskt. Totalt så har Mårte 39 hitpoints på den här lilla kroppen han har. Och 2 poäng i sin armor class. Det är väl inte så mycket rustning han kan bära med liksom Det är väl en hjälm. Munskydd kanske. Som attack så har ju Mortis sitt bett, Mortis Bite som vi pratade om. Den fick ju också en uppdatering när vi kom över de här tänderna. Jag pratade om det i någon sagostund sen här. Till skillnad från Nameless One så är Mortis alignment och hans karma, den är kaotisk. Lyckligtvis dock så är den lagd åt den goda sidan, vilket ger en karaktär som han tror knappast på någon ordning eller struktur, men då och då gör han gärna goda dåd. Han är liksom lite så här punkig kan man väl säga. En snäll punkare. Antihjälte tänker jag. Ja, lite grann. Ja, det är skönt att ha med. En snäll punkare. De flesta punkare jag har träffat är rätt snälla faktiskt. Ja, jo. Ja, kanske. Ja, i Mortis biografi berättar han att han har varit odöd i säkerligen flera hundra år. Efter en tid så tappar man nämligen begreppet om tid och rum, berättar han, och även om dag och natt. Under all den här tiden så har Mortis tänkt en hel del, inte minst på grund av att han har ändå sitt huvud kvar. Och en av sakerna han har kommit fram till under alla dessa hundra år av tänkande och grubblande är att det är förvånansvärt mycket obscena gester och hån man kan göra med endast med sin mun och sina ögon. Det är också tydligt ju mer man läser att det här är någonting som Mortis går igång på. Att han retar upp och irriterar folk och får ut någonting av det. Ibland endast genom att klicka med sin käke. Han är en karaktär, minst sagt. Han tycker också att det är rent beklagligt, tragiskt, att folk är så deprimerade och rädda för döden när de i själva verket aldrig testat på det. Mortis tycker... det går inte att läsa. Mortis tycker sig inte ha förlorat så mycket på det. Snarare har döden för han förändrat hans perspektiv och sättet han ser på saker. Och även här har han kommit fram till en del. Där den mest utstående delen handlar om hur få snabbkäftade karaktärer som faktiskt finns likt Hanna. Han är dock noga med att poängtera att han inte är ytlig, utan endast att han inte förlitar sig på hopp eller filosofi för att nå sina mål och finna sin mening. Ingenting är dåligt eller ont av sig själv, säger han. Och han har ju också en poäng, får man väl lov att säga. Han har en väldigt, väldigt skön inställning till livet. Jag känner att jag skulle vilja köra en liten sån här... Ja, sitta i en soffa och snacka med Mårten en stund. Jag känner ju att en sån här jägerkväll skulle kunna bli rätt kul med honom. Precis. Ja, i senaste sagostunden så fick vi också ett nytt tillskott till det här partiet. Alldeles innan vi sa hej då för den gången så kom ju Dacon in. Och han är faktiskt en multiklass-karaktär. Det vill säga att han är både en fighter och en mage samtidigt. Och det var väl rätt så genomskinligt att mitt förtroende och mina förhoppningar på den här karaktären var höga redan förra veckan. Och när jag läste igenom lite om hans statistik, hans bakgrund, så har ju de här bara skjutit i höjden. Han befinner sig just nu, då vi inte har gjort någonting alls med honom, på level 3 och han är halvvägs till level 4. Som bekant så är hans ursprung något luddigt, men han är i alla fall en githzerai. En lika sällsynt som nobelt släkte krigare. Med sina 17 poäng så är Dacon också starkast i partiet just nu, och han har även imponerande siffror både i dexterity och i constitution. Både hans intelligens, visdom och hans karisma ligger på 13 poäng, vilket fortfarande är övermedel. Och med det så är han också i nuläget den enda karaktären som ligger övermedel på samtliga punkter. Vi vet ju inte i nuläget vilka attacker eller spells som den här karaktären har, eftersom vi inte har sett hans slåss ändå. Men i sin hand så håller han dock ett Surf Blade som förhoppningsvis kan hjälpa oss mycket och väl i framtiden. I Dacons journal får vi inte lika mycket information som jag fått av de andra två. Hans text inleds med raderna: mitt förflutna är för dig okänt och det är min vilja att det så förblir. Han bär R som berättar om hans tid ute på The Plains. Han vill att vi ska veta att han har färdats långt och utan vila och med mycket tyngd på sina axlar. Hans ursprung ligger hos ett folk under ledning av vid en namn Surthimon. Och det var också så han blev en githzerai. Det är många roliga ord här. Jag tycker det är kul att höra dig försöka uttala dem. Ja, det är väl halva nöjet med den här sagostunden numera, känns det som. Den här Surthimon är tydligen någon som hjälpte det här githzerai innan de själva visste av det faktiskt, att de kunde bli githzerai. Från denna kunskap, denna information föddes agerandet. Från denna kunskap och detta agerande kom frigörelsen. Därmed har Githzerai slutat vara ett slavar och blivit ett folk, står det. Han tillhör den obrutna cirkeln av Sörthimon. Vad än Dakon säger eller gör så vet Sörthimon om detta. Dakons hjärta tillhör honom. Det enda som återstår är vetskapen om honom själv. Och det här är en minst sagt trevande och rätt så luddig personlighetsanalys, får man lov att säga. Men det är precis som en Magus, så tycker jag om det här mystiken bakom. När man inte riktigt vet, men han känns som en superintressant karaktär fortfarande. Det var så långt jag tänkte ta den här veckans sagostund. En genomgång i våra karaktärer, även om det kanske inte varit vidare långt eller att det hände vidare mycket, för det gjorde det ju verkligen inte, så tycker jag det, framförallt under Mortes parti så fick man se ett gott skratt i alla fall. Det är skönt att lära känna sina karaktärer innan vi ber oss ut och på våra upptåg som står inför dörren, känns det som. Men det kan ju vara bra att mellanlanda också lite ibland och bara kolla läget, som vi gjorde nu. Precis, vi gjorde väl ungefär en liknande grej under Final Fantasy 7-episoden, minns jag. Det här gjorde jag ju dels för att jag kände att det behövdes, och så sen också brist på tid. Nu säger jag inte att det här tog jättelite tid att skriva ihop, men jag behövde inte spela någonting innan i alla fall. Det låter som att det är en plåga. Det har faktiskt blivit rätt kul att spela Planescape Tournament, vill jag att alla ska veta. Det har kommit igång lite, och framförallt när man använder den här journalen så får man en tydligare bild av all den. Man får en bra sammanfattad all den här jävla texten som man får framför sig hela tiden. För det är drygt att sitta och klicka och klicka och läsa och läsa. Men när du får den så här uppstyckad och de tar ju med det konkreta bara, då känns det genast bättre. Så till er som startade och sen vart skrämda, så power through. För det börjar hända grejer. Vad som händer, det får ni höra i nästa vecka, sagostund. Men då, Anders, då börjar det snart bli dags att runda av för dagen. Men innan vi gör det så måste vi prata lite om vad som händer nästa vecka. Precis, icke att förglömma. Ja, och jag vet med mig att det är några som redan nu sitter som på nålar inför vad som kommer hända, i och med att vi ska spela två riktiga klassiker nästa vecka. En riktig 1-2-kombo i skjutar-action, kan man säga. Precis, vi ska nämligen ta oss an Turrican och Turrican 2, och det är inte att förväxla med Super Turrican eller Mega Turrican, som är lite annorlunda serier. De är ju förstås i samma värld och sådär, men det är originalen vi tänker ge oss på nu. Ja, Turrican det första kom 1989, samma år som jag började lågstadiet. Och det utvecklades ursprungligen till Commodore 64 av ett företag som heter Rainbow Arts. Och det har också blivit portat då till bland annat Amiga av Factor 5, som är väl de som har mest kopplat ihop med den här serien. Och det är väl också på Amiga vi kommer att spela båda de här spelarna. Ja, jag tycker att vi har alldeles för lite Amiga i vårt bibliotek. Det är väl den här, vi har väl liksom, det börjar med att vi kände att vi ville spela någonting Amiga, och då tog vi liksom med Turrican då, för tusan. Där borde vi spela, och det var länge sedan vi dödade någonting nu. Ja, faktiskt. Eller, det var det väl kanske inte, men det var länge sedan vi körde en sån här shooter. Precis. Vi kommer även spela uppföljaren Turrican 2, som släpptes 1991, även den då för Commodore 64, men som sagt, vi tänker främst koncentrera oss på Amiga. Jag har hört att vissa kommer säga, eller vissa har sagt, att det är en dum idé, för Commodore 64 har ju så speciellt ljudchip. Men det är inte särskilt svårt för oss att lyssna på den versionen av musiken också, om det så var nödvändigt. Precis. Storyn kortfattat handlar om en koloni ute i rymden som heter Alterra. Fint sätt att säga Terra och alternativ samtidigt. Alterra är då en skapad, så att säga, värld där då folk lever. Det är en galax i närheten, men ändå en bit bort förstås, eftersom det är galax vi pratar om. Det är egentligen då fem kolonier som sitter ihop i en, och all, så att säga, ja, biologi, allt kretslopp och ekosystem sköts av en väldigt kraftfullt system som kallas för Morgul, eller Multiple Orgasm Unit Link. Och, orgasm? Organism. Ja, jag funderar jag också. Ja, jag sa organism. Jag kanske sa orgasm. Organism ska det vara. Jag gillar tystnader mellan där framförallt. Ja. Orgasm. Ja. Hur som helst i alla fall. Morgul användes då för att göra så att allt det här var beboeligt. Men en slags hemsk jordbävning förändrade då en massa system i Morgul, och Morgul blev, ja, vad ska man säga? Det fick medvetande och blev också rebellisk mot sina herrar människorna, och en massa kolonister då lyckades fly därifrån. Väldigt många dog, men de som flydde liksom flydde till jorden, och man drömmer om att få åka tillbaka till Alterra, och slutligen så har man odlat fram en genetisk supersoldat kallad Turrican, som är en mutantkrigare som är då genmodifierad för att överleva på den här planeten. Just det. Och nu ska vi helt enkelt bege oss dit och kick some ass. Precis, kick some ass, spöa Morgul och återta Alterra åt människorna. Precis. Ja. Ja, det var det. Musiken är av Chris Hulsbeck, eller Hulsbeck ska man säkert säga, för det är tyskt y där. Hulsbeck är ju en superdemon musiker som har gjort fantastiskt mycket bra till just Commodore 64. Och jag ser jättemycket fram emot att höra hans musik. Jag har faktiskt inte lyssnat på Turrican-musiken. Och jag läste att, även om det var Nidde eller Belial som gick igång ordentligt på att snart ska de få höra liksom Turrican-musik-epos. Mm. Ja, jag ser redan fram emot nästa vecka faktiskt. Mm. Och det var det. Inför nästa vecka vill vi jättegärna att ni berättar lite vad ni tyckte om veckans avsnitt. Det gör ni enklast med en kommentar på våran sajt retroresan.se. Tycker man att den är tråkig och ful och hellre vill hänga på sitt favoritforum, så finns vi på Loading, på Gameplayer och på Skillpoint. Hittar ni inte dit så finns det länkar via vår hemsida. Vi finns också på Facebook, där heter vi Retroresan, och det är alltså facebook.com/retroresan, busenkelt. Vi finns också på Twitter, där heter vi gissade Retroresan. Och sist men inte minst så kan man mejla oss, då är adressen kramkalas@retroresan.se. Och så har vi vår butik som vi måste pusha för. Ja, köp t-shirts för guds skull. Vi har sålt butik. Ja, butik.retroresan.se. Länkar finns också på vår sajt om ni tycker att det är böket att komma ihåg den adressen. Ja, det var nog det. Prenumerera vill man göra, det gör man via RSS eller via iTunes. Länkar finns på hemsidan. Recensioner i iTunes älskar vi, och skriver man en recension är man garanterad att läsas upp i avsnittet. Kan hända att vi missar den, men då tar vi den nästa vecka i så fall. Och ni tweeta oss och piska oss och göra vad ni vill. Ja, precis. Och en särskild hälsning till Filip. Jag lovar att jag ska posta dig den där Turtles-boken. Det har bara inte blivit av. Har du inte gjort det? Nej, jag hittade den igår. Bara, just det här skulle jag postat. Åh, vilken blunder. Ja, men det ska bli av. Jag har ju hans adress och allting. Så det ska fixa sig, Filip. Jag ber om ursäkt för den otroligt långa förseningen. Imorgon så ska jag ta mig tag i det. Och när jag spelar in det här så är det alltså inte fredag än. Så att imorgon är faktiskt gångbart. Det går att posta saker imorgon för mig. Men det var det hela. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. Ha det så bra. Vad konstigt det är förresten så här, att inte kunna höra er och prata. Jag ska sitta här i kallingar i mitt rum och bara försöka skitsamma. Resan fan, jag heter Anders och jag heter Jonsson och McCorv. Resan är jag heter Anders och McCorv. Målet är ingenting, resan är allt.